ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان سلعه الله الغاليه الا ان سلعه الله الجنه انسان کی ناکامی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ وہ غیر کامیابی کو کامیابی سمجھ لے، وہ اپنی منزل کی بجائے کسی ایسی چیز کو اپنی منزل سمجھ لے جو اس کو مزید منزل سے دور کرنے والی ہے۔ وہ کسی آئینے کے عکس کو دیکھ کر حقیقی چیز اس کو سمجھ لے اور اپنی ساری کوششیں، اپنی ساری محنت اسی عکس کے حاصل کرنے پر صرف کر دے۔ اللہ تعالی نے انسان میں جنت کی طلب رکھی ہے اور اللہ تعالی نے دنیا کو خوبصورت بنایا ہے، نعمتوں والا بنایا ہے، لیکن دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے لیے ایک ابتدائی ناقص درجے میں تعارف ہیں۔ یہ نعمتیں اس لیے عطا ہوئی ہیں کہ آدمی ان نعمتوں کو استعمال کرے اور اس کی دنیاوی لذت کی تسکین ہو اور اس لذت سے وہ ایک اونچی اعلیٰ کبھی نہ ختم ہونے والی لذت کا اندازہ لگائے اور اس میں اس لذت کے، اس نعمت کے جو اعلیٰ ترین ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، اس لذت کے اور اس نعمت کے حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو۔ انسان کے مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ وسائل کو مقاصد کا مرتبہ دے دیتا ہے، وہ بس کو ہی اپنی منزل سمجھ لیتا ہے۔ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں یہ آخرت کے سمجھنے کے لیے، جنت کے سمجھنے کے لیے، یہ جنت نہیں ہے۔ ہاں، یہ اس کے لیے جنت ہے جس کو جنت ملنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور انکار کرنے والے کے لیے یہ باغ ہے، یہ جنت ہے۔ انسان ناکام کب ہوتا ہے؟ جب وہ جنت کی طرف دوڑنے کی بجائے، جنت کا شوق اپنے اندر پیدا کرنے کی بجائے، اسی دنیا کو اپنے لیے جنت سمجھ لیتا ہے۔ اور عجیب عالمیاں ہیں، بہت ہی افسوس کی چیز ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر اس جنت کے، دنیا کی جنت کے حاصل کرنے کے لیے دوڑتا رہتا ہے، اور ایک لمبی مدت اور ایک لمبی کوشش اور قربانیاں اور بھاگ دوڑ کے بعد پورا بھی نہیں، تھوڑا سا حصہ دنیا کا مل جاتا ہے، لیکن انسان کے پاس دنیا کی نعمتیں جب آ جاتی ہیں تو دو مسئلے اس کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں، ایک اس کی صحت اس کا ساتھ چھوڑنا شروع کرتی ہے، دو اس کی زندگی کی مدت بہت کم رہ جاتی ہے۔ ان باتوں پر آپ غور کریں، آدمی بچپن سے جوان ہوتا ہے، جوان ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد اس کو دنیا کی زیب و زینت اپنی طرف لبھاتی ہے، کھینچتی ہے، آدمی اس کے حاصل کرنے کا شوق اپنے اندر پاتا ہے، اس کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے، جوانی کی طاقتیں وہ دنیا کے حاصل کرنے کی طرف لگانا شروع کرتا ہے، وہ چلتا نہیں، وہ دوڑنا شروع کرتا ہے، وہ اتنا دوڑتا ہے دوڑتا ہے دوڑتا ہے کہ جب یہ چیز مل جاتی ہے، اور بعض لوگوں کو تو ملتی بھی نہیں ہے، وہ زندگی بھر دوڑتے رہتے ہیں، دوڑتے دوڑتے وہ اتنا دوڑتے ہیں کہ بے ہوش ہو کر قبر میں گر جاتے ہیں، وہاں آنکھ کھلتی ہے۔ کئی لوگ تو دنیا کے پانے کی چاہت میں اتنی کوشش کرتے ہیں کہ موت ان کے اور دنیا کے بیچ میں حائل ہو جاتی ہے، ان کو مل نہیں پاتا ہے، لیکن زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو ملتا بھی ہے، تو ایسی عمر میں، عمر کے ایسے حصے میں دنیا کی زینت، دنیا کی لذت ملتی ہے کہ اس لذت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کا جسم بھی ساتھ نہیں دے سکتا ہے، اور جب وہ اپنی عمر کو پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ میں کتنا بھاگا، تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کا اکثر حصہ تو میرا اب ختم ہو چکا ہے، اور جو بچا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ یہ پانا خوشی کی بجائے انسان کے لیے افسوس اور حسرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ سارے انسانوں کی یہی ایک کہانی ہے۔ اللہ نے دنیا کو اس لیے نہیں بنایا کہ ہم دنیا کو اپنا مقصد بنا لیں، دنیا کو اپنی منزل بنا لیں، دنیا ہی کو اپنے لیے جنت سمجھ لیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو خوبصورت اس لیے بنایا تاکہ اس کے ذریعے سے ہم کو آزمائیں، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم کو جنت سمجھائے کہ دیکھو جب یہ نعمت ہے جو تم کو اتنا اپنی طرف کھینچتی ہے تو یہ تو گھٹیا ہے، اس سے اچھا اور بھی ہے، اور اس سے اتنا اچھا ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے، تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جنت کے بارے میں اگر کوئی آدمی بہت کم وقت میں بہت زیادہ کہنا چاہتا ہے تو جنت کی تعریف میں اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ جنت میں وہ سب کچھ ہے جس کی انسان چاہت کرے، اور اس سے بھی زیادہ ہے، اور انسان بہترین سے بہترین نعمتوں کا تصور کرے اور تھک جائے، اس سے کہا جائے اس سے اچھا تصور کر، وہ کہے میری کیپیسٹی نہیں، میری امیجنیشن، میرا تصور، میں سوچوں سوچوں کتنا سوچوں، اچھے سے اچھا سوچوں، اس سے اچھا میں نہیں سوچ سکتا۔ تو اس کا جواب اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے لیے کہا جائے گا کہ یہ جو تُو نے سب سے اچھا سوچا ہے یہ جنت کے مقابلے میں بہت گھٹیا ہے، اتنا گھٹیا ہے کہ جنت اتنی اعلیٰ ہے کہ جنت کے مقابلے میں اس کو ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا، اتنا گھٹیا ہے تیرا سوچنا۔ انسان کی چاہت اس سے کئی زیادہ بہتر جنت ہے، اور آپ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ دنیا انسان کی چاہت کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا انسان کی حاجت کے پورا کرنے کی جگہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس فرق کو یاد نہیں رکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اپنی زندگی کا اکثر حصہ دنیا کے اوپر برباد کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں جب بستر پر پڑتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی ایک ایسی چیز میں ضائع کر دی جو واقعی وہ چیز نہیں تھی جو مجھ کو چاہیے تھی۔ دنیا انسان کی چاہت کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے، یا انسان کی چاہتوں کے مطابق نعمتیں نہیں ہیں، دنیا میں انسان کی حاجتوں کے مطابق نعمتیں ہیں۔ آدمی سب سے پہلے آپ دیکھیں ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے، یہاں رہ سکتا ہے نہیں، بلکہ اکثر اوقات جب سب مل جاتا ہے تو موت سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ کتنی قربانیاں دے کے، رشوتیں دے کے، چوری چکاری، جھوٹے سرٹیفکیٹ بنا کے، کیا کچھ نہیں کر کے جاب ملتا ہے، پھر ایک لمبی مدت تک اوپر والے نیچے والے کلیگ ان سے ایک رستہ کشی ہوتی ہے، بنتے بنتے بنتے اوپر کے درجے کا آفیسر بنتا ہے، اچھا جاب ملتا ہے، پھر یہاں وہاں کی رشوتیں لے کر، یہ تو میں غلط کہہ رہا ہوں، صحیح آدمی کو اور زیادہ مشکل ہوتی ہے، پھر رشوتیں لے کے یہ کر کے چوری جھوٹ دھوکہ غبن کر کے پھر تھوڑا سا بنگلہ کار، گھر سنبھالنے والے، بیوی بچے سب ہو جاتا ہے، پھر ایک عجیب دور شروع ہوتا ہے بیماریوں کا، ڈائبٹیز ہے، ہارٹ ہے، یہ بیماری وہ بیماری، یہ جسم جو لذتوں کے لیے نعمتوں کے لیے اس نے تیار کیا تھا کہ مجھ کو یہ چاہیے، لیکن اب جسم ساتھ چھوڑنا شروع کرتا ہے اور دھیرے دھیرے دھیرے بڑھاپا اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور پھر ایک دن آتا ہے مر جاتا ہے، اور پیچھے اتنی بڑی جائیداد چھوڑ کے جاتا ہے۔ کس کے لیے کیا ہے؟ کس کے لیے کیا ہے؟ خواب دیکھا تھا کہ میرے ہاتھ میں آئے گا، لیکن جب ہاتھ میں وہ چیز آئی تو ہاتھ میں لاٹھی پکڑنے کی بھی طاقت نہیں تھی، لاٹھی پکڑنے کی طاقت نہیں تھی۔ ایک بوڑھا آدمی ایسی حال، اس کے بنگلے کا اس کو چابی دو، آپ بولے سر تالا کھولو، آپ کو گفٹ ہے، اس کا ہاتھ اتنا کانپ رہا ہے، اس کی عمر ایسی ہو گئی ہے کہ ٹھیک سے تالا نہیں کھول سکتا ہے۔ تو یہ زندگی کتنی چھوٹی ہے، یہاں کی نعمتیں کتنی جھوٹی ہیں۔ ایک آدمی یا تو ملتا نہیں ہے، اور مل گیا تو عمر اتنی نہیں ملی ہے کہ اس نعمت سے فائدہ ہو جائے، کیا زندگی ہے؟ اس کے لیے ہم کو اللہ نے زندگی دی ہے؟ اس کے لیے اللہ نے زندگی نہیں دی ہے۔ ایک آدمی کا دنیا میں اپنی چاہتوں کو پانا، آدمی کا پرابلم یہ ہے کہ آدمی جو چاہتا ہے اس کی طلب اندر ہے، لیکن وہ کسی اور چیز کو اپنی طلب سمجھا ہوا ہے کہ ہاں اس سے میری طلب پوری ہوگی۔ ایک چھوٹا بچہ بھیڑ میں، آپ چھوڑ دو اس کو، اور ساری خواتین برقعے والی ہوں، اب وہ اپنی ماں کو پہچان ہی نہیں پا رہا، میری ماں کون سی، ہر برقعے والی خاتون اس کو اپنی ماں دکھائی دیتی ہے کہ نہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اور کیسا پہچانے ہو، ساری خواتین بیچاری برقعے والی، نیک بندی ہے اللہ کی، اب اس میں بچہ چھوٹا سا چھوڑ دیا آپ نے، اب وہ ڈھونڈ رہا ہے میری ماں کون ہے، میری والدہ کون ہے، پہچان نہیں پاتا ہے۔ یہی مثال ایک انسان کی ہے کہ وہ دنیا کے اندر اپنی چاہت اس کی ہے لذتوں کی، اس کی چاہت، اس کی تلاش ہے ایک ایسی زندگی جو اعلیٰ ترین زندگی ہو، ایک ایسی زندگی جس میں لذتیں ہوں، جس میں سکون ہو، کوئی کسی کا دشمن نہ ہو، کوئی کسی کو دھوکہ دینے والا نہ ہو، جس میں نعمت ملنے کے بعد اس کا ختم ہونا اس کا ڈر نہ ہو، اس کے چھننے کا ڈر نہ ہو، اس کی رکھوالی کی ضرورت نہ پڑے، اس سے نکالے جانے کا ڈر نہیں ہو، اس میں پوزیشن چھننے کا ڈر نہیں ہو، اس میں ملنے والی نعمتوں میں نقص پیدا نہ ہوتا ہو، وہ خراب نہیں ہوتی ہو، ایسی زندگی جس میں بڑھاپا نہیں آتا ہو، موت نہیں آتا، ایسی کون سی زندگی ہے؟ وہ دنیا میں تلاش کر رہا ہے، اس کو وہ دنیا میں تلاش کر رہا ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے ایک بچہ، چھوٹا بچہ اپنی ماں کو تلاش کر رہا ہے، اس کو ماں نہیں مل رہی ہے، یہ بہت افسوس کی چیز ہے کہ زندگی جیسی عظیم الشان چابی کو ایک آدمی غلط جگہ استعمال کر کے اپنا وقت برباد کر دے۔ اللہ نے زندگی دی ہے اللہ تعالی کے لیے، زندگی کا اس سے بہتر مصرف نہیں ہے، اس سے بہتر زندگی کا استعمال نہیں ہے کہ ایک آدمی اللہ ہی کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دے۔ جو میرا اللہ کہے گا میں وہ کروں گا، اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ پھر اللہ کی بجائے کہیں اور زندگی کو لگانا یہ زندگی کی تحقیر ہے، زندگی کو گھٹیا سمجھائے۔ اپنی زندگی کا مقصد ہم اللہ کو بنائیں۔ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اپنے رب کے نام کا ذکر کر اور سب سے کٹ کر اسی کا ہو جا، سب سے کٹ کر۔ وتبتل الیہ تبتیلا، اپنے آپ کو اس کے لیے فارغ کر دے، اپنے قلب کو۔ تجارت میں ہے، بزنس میں ہے، گھر میں ہے، اللہ سے بڑھ کر دل میں کسی کے لیے مقام نہیں ہے۔ اس کی پوری زندگی کا مقصد اللہ ہے۔ پھر اللہ اگر بیوی بچوں میں رہنے کے لیے کہے تو وہ بھی اس کا مقصد ہے۔ اللہ اگر مسجد میں جانے کے لیے حکم دے، مسجد اس کے لیے وہ مقصود، کیونکہ اللہ کی رضا اس میں ہے۔ اللہ کی رضا سے بڑھ کر، اللہ کو راضی کرنے سے بڑھ کر اگر کوئی اور مقصد ہوتا تو اللہ اس کا حکم دیتا۔ سب سے بڑا مقصد زندگی کا یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی زندگی کو اللہ کے راضی کرنے کے لیے لگا دے، تبھی تو جا کے اللہ راضی ہوگا۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جنتیوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ یہی کہا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے تو اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا، اللہ بھی ان سے راضی۔ تو جنت کا شوق ہونا اور جنت کے لیے انسان کی زندگی حرکت میں آئے، ایک بہت ہی اونچی چیز ہے۔ لیکن انسان جنت کس کو سمجھتا ہے، اور واقعی جو جنت ہے اس کا اس کی زندگی میں کیا مقام ہے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ کیا انسان نے دنیا کو جنت سمجھا ہے؟ عہدہ، ڈگری، مال و دولت، بنگلہ، گاڑی، موٹر، اس کو جنت سمجھا ہے؟ نام کمانے کو جنت کس کو جنت سمجھا ہے؟ یا اس کو اللہ کی جنت جو اللہ نے بتائی اس کو اس نے جنت سمجھا اور اس کو اپنا مقصود بنا؟ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ یاد رکھنے کی چیز ہے، جس کو امام الترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، خبردار اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے۔ سلعہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کو بیچا جاتا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، غالیہ غالی مہنگے کو کہتے ہیں۔ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، خبردار اچھی طرح سے سمجھو اس کو، الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، خبردار یہ بات بھی سن لو کہ اللہ کا سودا جو اللہ تم کو دے رہا ہے، گویا کہ بیچ رہا ہے، تم اس کے بدلے میں کچھ مطالبہ بھی ہے۔ وہ کیا ہے جو اللہ دے رہا ہے؟ اللہ کا سودا جنت ہے، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، اللہ کا سودا جنت ہے۔ کیسا، کس چیز کے بدلے میں خریدا اللہ نے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالی نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کے بدلے، یعنی ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا اور بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ کہ ہمارا وجود اللہ کے لیے وقف ہو جائے اور ہماری ملکیت وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، سر سے پاؤں تک ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رب ہے۔ ہم جب اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی سب سے بہترین چیز ہم کو دے گا، اور اللہ کے پاس سب سے بہترین چیز کیا ہے نعمتوں میں سے؟ وہ جنت ہے۔ دنیا میں جو سب سے بہترین چیز کسی کو مل سکتی ہے وہ اللہ کا دین ہے، اور آخرت میں جو سب سے بہترین چیز اللہ نے رکھی ہے وہ اللہ کی جنت ہے، جس میں اللہ کی رضا بھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہے۔ تو جو اللہ کے راضی دین سے راضی ہو کر اپنے آپ کو اس کے تابع کرتا ہے وہ آخرت میں اللہ کی رضا پائے گا اور ایسی جنت پائے گا کہ اس سے راضی ہو جائے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اور اتممت علیکم نعمتی، اللہ نے کیا کہا، الیوم اکملت علیکم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ اپنے دین کو نعمت اللہ نے کہا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام کے لیے اس کے سلسلے میں کہ اسلام تمہارا دین ہوگا میں راضی ہو گیا۔ تو اللہ کی رضا اسلام میں، اللہ کی رضا اسلام میں، اور اللہ کی نعمت جو کامل نعمت ہے وہ اللہ کا دین اسلام ہے۔ تو جو اس اسلام دین کی نعمت کو قبول کرے اور جس دین سے اللہ راضی ہے اس سے خود بھی راضی ہو جائے، یہ ذریعہ ہے آخرت میں اللہ کی اس نعمت کو پانے کا جس کے پا کر یہ سب سے بڑی نعمت پائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا اور یہ بھی اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والا دھوکے میں ہے، دنیا کے پیچھے بھاگنے والا دھوکے میں ہے، یہ نقلی جنت ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہے مٹھائی کی دکان میں اور یہاں پوچھا مٹھائی والے سے کیسا ہے، وہ کہ 500 روپے کی مٹھائی ہے۔ بولے تو بہت مہنگی دکھائی دے رہی ہے، پلٹ کے دیکھا پیچھے آئینہ ہے، بولے یہاں مٹھائی دکھائی دے رہی، وہاں بھی تو مٹھائی دکھائی دے رہی، یہاں بھی مٹھائی، یہاں سے بھی مٹھائی دکھائی دیتی ہے اور پلٹو تو پیچھے آئینے میں بھی مٹھائی ہے، کہ یہ دے دو ہم کو۔ بولے لے لو فری، لے ملے گی، جب بھی ہاتھ بڑھائے گا اس کا ہاتھ ہاتھ میں آئے گا، مٹھائی آئے گی ہاتھ میں۔ کوئی آدمی دیکھے گا کیا کر رہے صاحب آپ، بہت دیر سے کوشش کر رہے آپ، تو کہ میں مٹھائی لے رہا میں آپ سے، کہ مٹھائی یہاں ہے، یہاں بھی تو ہیں، دکھ رہی ہے نا، یہ مٹھائی دکھائی دیتی کہ نہیں آپ کو، وہی کلر ہے بالکل، یہ دکھائی دے رہی ہے۔ دنیا میں جنت کو تلاش کرنے والا اسی جاہل کی طرح سے ہے، جو آئینے میں سے مٹھائی لے رہا ہے وہ بیوقوف ہے، اور جو دنیا میں جنت تلاش کر رہا ہے اس سے زیادہ بیوقوف کون ہے۔ دنیا میں جنت کو تلاش کرنا اسی جاہل کی طرح ہے جو مٹھائی کی دکان میں جا کے مٹھائی والے کی طرف دیکھنے کے بجائے، مٹھائی لینے کی بجائے آئینے میں سے مٹھائی کو لینے کی کوشش کر رہا، یہ جاہل آدمی ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو اس پہ ہنسنے والے وہی ہیں، کتنے لوگ ہیں بولے تو پاگل آدمی ہے، لیکن ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے سمجھنے کی، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کبھی نہ کبھی اس مٹھائی کی دکان میں جاتے ہیں اور وہی کرتے ہیں یہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو آج کا چونکہ یہ موضوع میں سمجھتا ہوں جنت اور ایک گھنٹے میں، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی نعمتوں کو ایک ڈیڑھ گھنٹے میں بیان کرنا، اور وہ بھی ایسے آدمی کے بس میں جو بالکل کچھ ٹھیک سے جانتا بھی نہیں جنت کے بارے میں، یہ بہت مشکل چیز ہے۔ لیکن کچھ باتیں آج کے درس میں اور اس میں جاننا بھی ہے، موضوع جو مجھ کو دیا گیا ہے وہ ایسا بڑا موضوع ہے کہ جنت، جنت کی طلب، جہنم، جہنم کا خوف، اب بتائیے چار چار باتیں کیسے بیان کی جائے اتنے کم وقت میں۔ لیکن میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ میں آج کی ہماری اس مجلس میں اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو اور آنے کو قبول فرمائے، اس لیے کہ معلوم نہیں کتنی دور دور سے لوگ آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے منتظمین کو جنہوں نے اتنی محنت سے اس میں کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، بولنے کو، سننے کو، اور اس میں جن حضرات نے جس قسم کی بھی کوشش کی ہے، اس سب کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا اور جنت میں دخول کا اور خلود کا ذریعہ بنائے۔ آئیے دیکھتے ہیں جنت کیسی ہے، اس میں سے کچھ باتیں اختصار ہم دیکھتے ہیں تاکہ اس کے حصول کی کوشش میں، جنت حاصل کرنے کی کوشش میں ہمارے دلوں میں ایک شوق بھی پیدا ہو۔ جنت کے بارے میں دو چیزیں یاد رکھنے کی ہیں کہ جنت کی نعمتوں کے اعتبار سے، ایک تو یہ کہ نعمتیں دیکھنے کے اعتبار سے بھی خوبصورت ہیں، آنکھوں کو بھی لذت ملتی ہے۔ دو، استعمال کرنے چکھنے کے اعتبار سے بھی لذیذ ہیں، ذائقے میں اور استعمال میں۔ اور تین، یہ تیسری اضافی صورت ہے کہ ان نعمتوں میں انقطاع نہیں ہے، محرومی نہیں ہے، یعنی وہ نعمتیں کبھی چھینیں گی نہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ جنت والوں سے کہا جائے ذرا باہر نکلو، مینٹیننس ہے جنت کا، ہوگا ایسا؟ آپ دیکھیے گارڈن، جے بی گارڈن، جو بھی گارڈن ہوتا ہے اس کا ایک مینٹیننس کا دن ہوتا ہے۟ اچھے سے اچھی جگہ ہو، خوبصورت سے خوبصورت گارڈن ہو، وہ ایک دن بند رہتا ہے، وہاں پہ صفائی ستھرائی مینٹیننس ہوتا ہے، کچھ دیر کے لیے ذرا باہر جا۔ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، لا یبغون عنہا حولا، تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ جنت سے نکالے نہیں جائیں گے، محروم نہیں کیے جائیں گے۔ تو ایک تو جنت کی نعمتیں دیکھ کے ہی لذت ملے گی، دوسرے ان کے استعمال کرنے میں لذت ملے گی، تیسرے ان کا دیکھنا استعمال کرنا کبھی منقطع نہیں ہوگا، کبھی چھینا نہیں جائے گا۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے۔ اب دیکھیں جنت کس کے لیے، وہ بھی سمجھتے چلے ہیں۔ الذین آمنوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لے آئے، وکانوا مسلمین، اور فرما بردار بھی تھے، اور فرما بردار بھی تھے۔ ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون، ان سے کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم بھی اور تمہاری ازواج بھی۔ علماء نے دو باتیں یہاں پر کہی ہیں ازواج کے ضمن میں، ابن الجوزی نے اس کو ذکر کیا اپنی تفسیر زاد المسیر میں اور دوسروں نے بھی، کہ ازواج سے مراد تم جیسے لوگ، زوج جوڑے کو کہتے ہیں، ایک جیسی کیٹیگری والے کو بھی زوج کہتے ہیں، تم اور تم جیسے جتنے ایمان والے مسلمان تھے سب کے سب جنت میں جاؤ۔ بعض علماء نے کہا یہاں ازواج سے احتمال اس کا بھی ہے تم اور تمہاری بیویاں بھی، اس لیے کہ جنتیوں کے ساتھ ان کی بیویاں بھی ہوں گی، اگر وہ جنتی تھیں تو دنیا کی خواتین وہ بھی جنت میں جائیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں جنت میں آدمی جائیں گے ان کو حور ملے گی، اور عورتیں جائیں گے ان کو کیا ملے گا؟ تو ہمارے کچھ صاحب نے کہا ان کو بھی حور ہوگا۔ یہ حور میل حور قرآن و سنت میں کہیں نہیں ہے، یہ بےہودہ بات ہے۔ مذکر حور کا ذکر قرآن و سنت میں کہیں نہیں، سلف میں کسی نے بات میرے علم کی حد تک نہیں کہی ہے کہ حور عورتیں ہوں گی۔ پھر عورتیں پوچھے ہم کو کیا ملے گا؟ عورت کے مزاج میں ایک سے زیادہ شوہر ہے، عورت کے مزاج میں یہ چیز نہیں ہے، وہ اپنے شوہر کے تابع ہوگی۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأۃ لآخر ازواجہا، سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا کہ ایک عورت ہے، اگر اس کا شوہر مر گیا یا اس کا طلاق ہو گیا اور پھر نکاح ہوا، پھر وہ کس کے نکاح میں جائے گی؟ اگر سب جنت میں جائیں گے وہ کس کے نکاح میں ہوگی؟ آپ نے فرمایا المرأۃ لآخر ازواجہا، کہ ایک عورت یعنی خواتین جس کا آخری شوہر تھا اس کے نکاح میں وہ ہوگی۔ اگر کئی نکاح اس کے ہوئے تھے تو آخری شوہر جو تھا، اگر دونوں جنتی ہیں تو وہ اس کے نکاح میں ہوگی، اس لیے کہ دنیا میں بھی اس کے نکاح میں وہ تھی۔ تو بہرحال ایسے کئی سوالات جنت کے ہیں جو اس کے ذمن میں آئیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، تم جنت میں جاؤ، تم اور تمہاری بیویاں، تمہارے جوڑے۔ تحبرون، علماء نے کہا تحبرون، اس میں تم کو نعمتیں ملیں گی اور اکرام بھی ہوگا۔ دو چیزیں ہیں، ایک نعمت کا ملنا، دوسرے اکرام کا ہوگا۔ بعض اوقات آدمی نعمت نہیں بھی ملی تو چلتا ہے, اکرام نہیں ہو تو نعمت بھی خراب لگتی ہے. کوئی آدمی آپ کو لا کے دے کھاؤ, کھائیں گے آپ غصہ, آپ پلیٹ الٹی پھینک دیں گے. کتنے لوگوں کو یہ غیرت کے خلاف لگے گا کہ کیا ہے یہ. جنت میں دو چیزیں ہیں, غریب فقیر کالا حبشی, دنیا میں کوئی اس کا ویلیو نہیں تھا لوگوں کے اعتبار سے, اللہ کے پاس اس کی قیمت تھی. وہ جب جنت میں جائے گا اس کا وہاں پر یہ نہیں کہا جائے گا یہ غریب آدمی تھا, اس کو غریبوں کی جنت میں ڈالا, غریب لوگ وہاں پہ سب مانگنا پڑتا سب ملتا وہاں پہ, ایسی جنت نہیں ہوگی. بلکہ جو آدمی دنیا کا دنیوی اعتبار سے گرا پڑا, جس کو لوگ یہاں پر کہتے ہیں, واقعی کوئی گرا پڑا نہیں ہوتا ہے, گرا پڑا وہی ہے جس میں دین نہیں ہے, ورنہ دین اگر ہے وہ اونچا انسان ہے, اللہ اس کو قبول کرے گا آخرت میں. تو وہاں پر آدمی نعمتیں بھی ملے گی اور اکرام بھی اس کا ہوگا, اکرام بھی اس کا, اس کی عزت کی جائے گی, اس کے آگے خادم ہوں گے, اس کی بات مانیں گے, وہ آواز دے گا تو اس کی خدمت کے لیے آئیں گے فوراً. انتم وازواجکم تحبرون یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب, اور ان کے پاس پلیٹ تھالیاں لے لے کر وہ لوگ آئیں گے ان کے خادم, سونے کی اور پیالے بھی اس میں کھانے ہوں گے ان کے لیے. وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین, تین باتیں اب یہاں پر آ رہی ہیں جنت کے بارے میں, اس کو یاد رکھیے. وفیہا ما تشتہیہ الانفس, جنت میں وہ سب کچھ ہوگا. فیہا یہاں پر جنت کی طرف ضمیر ہے, اس جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جس کی ان کے جی چاہت کریں گے. کیا چاہیے, ایک آدمی ایسا بھی ہوگا جنت میں ہوگا, اللہ میرے کو کھیتی کرنا ہے, کھیتی کرنا ہے جنت میں, کیونکہ کھیت ہوگا وہ, اس کو اچھا لگتا ہے. کس آدمی کو کیا اچھا لگتا ہے آپ کو کیا معلوم, کوئی آدمی ہوگا کہے گا مجھ کو کاغذ پھاڑنا اچھا لگتا ہے, بس اللہ کی مرضی بھائی, اس کو پسند ہے وہ, بہت اچھا لگتا ہے اس کو. کسی کو کچھ گھر بنانا اچھا لگتا ہے, کسی کو کچھ اچھا لگتا ہے. جب دنیا میں اس نے اللہ تعالیٰ کی چاہت کو پورا کیا, اللہ تعالیٰ اس کی ہر چاہت کو پورا کرے گا. وہ کہے گا اللہ مجھ کو کھیتی کرنا ہے, اللہ کہے گا ٹھیک ہے کھیتی کرنا ہے, کھیتی کرو, کھیتی کرے گا, بیج بوئے گا, فصل ایک دم فوراً آم کے آم میں تیار ہوگی, پھر کٹ کے تیار ہوگی بھی اس کی نگاہوں کے لیے, کتنی میری کھیتی, بہت خوش ہو جائے گا میری کھیتی. آپ بتائیے, یعنی ایک خواہش بندے کی اللہ اس کی پوری کرے گا. کیوں؟ کیونکہ دار العمل میں یہ اللہ کی چاہت کو پورا کر کے آیا ہے. جو اللہ کی چاہت کو پورا کرتا ہے, اللہ اس کی ہر چاہت کو پورا کرے گا جنت میں. اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وفیہا ما تشتہیہ الانفس, جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جس کی ان کے جی چاہت کرے. وتلذ الاعین, اور جس سے نگاہوں کو لذت ملے. آپ دیکھیں بہت ساری دنیا میں کھانے کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں دیکھنے میں ایسی کچھ خاص لذت نہیں ہوتی ہے, کھانے کے بعد معلوم پڑتا کتنا اچھا ہے. لیکن جنت میں جو نعمتیں ہوں گی, ان کے کھانے پینے اور استعمال کرنے کی لذت تو اور ہوگی ہی ہوگی, اس کے دیکھنے کی ایک الگ لذت ہوگی. وہ دیکھنے میں اتنا خوبصورت ہوگا کہ آدمی کو دیکھ کے ہی مزہ آ جائے گا. تو معلوم ہوا کہ دو چیزیں ہیں, کہ جو جی چاہیں وہ بھی جنت میں ہے, اور جس میں انسان کو دیکھ کر ہی لذت ملے. آدمی بعض اوقات بولتا ہے نا, کھانا اتنا اچھا بنا ہے دیکھ کر ہی پیٹ بھر گیا میرا, اتنا اچھا رکھا ہوا ہے صفائی کے ساتھ. آپ سوچیے جنت میں کون ساری چیزوں کو سجائیں گے, اللہ کے فرشتے غلمان وہ بچے ہوں گے جو جنت میں لے جا کر ان کو کھانے کی چیزیں دیں گے. قرآن میں کئی جگہ پر, ایک جگہ پر سورہ بقرہ میں بھی ذکر آیا ہے کہ وہ بچے غلمان ہوں گے, کچھ برتنوں میں ان کو کھانا لا کے دیں گے, کھاؤ. اب وہ کھائیں گے اس کو, تھوڑی دیر کے بعد گھوم کے پھر وہ آئیں گے, بولیں گے یہ کھاؤ. وہ دیکھیں گے, بولیں گے تو کھایا ہم نے ابھی, بولیں گے نہیں آپ نے جو کھایا تھا وہ دیکھنے میں ایسے ہی تھا لیکن یہ الگ ہے. اب جب وہ کھائیں گے اس کی لذت بالکل الگ معلوم ہوگی اور خوش ہو جائیں گے. کتنا عجیب بات ہے, دیکھنے میں ایک جیسا لیکن ٹیسٹ ایک دم الگ. اللہ تعالیٰ جنت میں بندے کی خوشی کے لیے ایسی ایسی نعمتیں دے گا کہ بندہ اتنا خوش ہوگا کہ میرے لیے کتنا سرپرائز گفٹ ہے یہ. تا تعجب میں ڈالنے والی نعمت ہے. یہ سب کس کے لیے ہوگا؟ یہ اس کے لیے ہوگا جس نے اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے تابع کر دیا. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین, جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے تھے اور ہمارے فرما بردار تھے, ان کے لیے ہوگا. وانتم فیہا خالدون, اور تم اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. ہمیشہ ہمیشہ رہنا یہ کتنی بڑی نعمت ہے, کیونکہ نعمت کے بعد محرومی سزا ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو بہت اچھی جگہ رکھنے کے بعد باہر نکالا ہے, اے سی میں سے باہر آتا تو کیسا لگتا ہے؟ ٹرین میں بیٹھا, اے سی ٹرین بہت اچھا لگ رہا ہے, جیسی بمبئی میں اترا گرمی سوچ کے ایسا لگتا اگر اے سی سے نہیں آتا تو اچھا تھا, کیونکہ اچانک باہر آ کر جو گرمی محسوس ہو رہی ہے وہ خود ایک تکلیف ہوتی ہے. جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا, جنت میں ہمیشہ ہمیشہ آدمی رہے گا. یہ جنت ہے, یہ جنت ہے جس کا اللہ نے بندوں سے وعدہ کیا ہے. دنیا اس کے مقابلے میں قابل تذکرہ بھی نہیں ہے, قابل تذکرہ بھی نہیں ہے. اور آگے آئیے, جنتی کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں, ان اہل الجنت یاکلون فیہا ویشربون, جنتی جنت میں کھائیں گے پیئیں گے, ولا یسکلون ولا یبولون, لیکن وہ تھوکیں گے نہیں, وہ پیشاب نہیں کریں گے, ولا یتغوطون, پاخانے کی حاجت ان کو نہیں ہوگی, ولا یمتخطون, اور ان کی ناک میں بھی گندگی پیدا نہیں ہوگی, ان کو بلغم وغیرہ بھی نہیں آئے گا. قالوا فما بال الطعام, صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول پھر جب کھائیں گے پیئیں گے لیکن پیشاب پاخانہ نہیں کریں گے تو پھر کھانے کا ہوگا کیا, کھانے کا ہوگا کیا؟ قال جشاء ورشح کرشح المسک, وہ ڈکار لیں گے اور ان کو پسینہ آئے گا ایسے جیسے مشک کی خوشبو ہوتی ہے, مشک کی خوشبو کی طرح خوشبو نکلے گی. یلہمون التسبیح والتحمید کما تلہمون النفس, ان کو تسبیح اور تحمید اللہ کی حمد اور اس کی پاکی کی توفیق اس طرح سے ہو جائے گی, وہ اتنا مسلسل اللہ کی سبحان اللہ الحمدللہ اس طرح کے کلمات کہتے رہیں گے جیسے تم سانس لیتے ہو, جیسے تم سانس لیتے ہو. یعنی دیکھیں تسبیح اور تحمید کا کیا تعلق ہے یہاں پر؟ ایک آدمی کوئی عجیب و غریب چیز دیکھتا ہے اس کی زبان سے سبحان اللہ کتنی اچھی چیز ہے, جب کوئی نعمت اس کو ملتی ہے الحمدللہ. نعمتوں کا اور عجائبات کا تسلسل اتنا زیادہ ہوگا جنت میں کہ مسلسل جیسے سانس لیتا ہے ایک آدمی, اللہ کے پاک ہونے کا سبحان اللہ الحمدللہ کا اور مسلسل وہ کہتا رہے گا, اس لیے کہ اتنی عجائبات جنت میں ہیں آدمی کی عقل تصور نہیں کر سکتی اس کا. جنت ہمارے امیجنیشن سے ہمارے تصور سے اتنی اعلیٰ ہے کہ ہم کتنا بھی سوچیں جنت کے برابر سوچ نہیں سکتے. جنت کیسی ہے, جنت کیسی نہیں سوچ سکتے, اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس بارے میں کیا کہا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ تبارک و تعالی, خود اللہ تعالی فرماتا ہے, یہ حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اعددت لعباد الصالحین, میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں, ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. تین باتیں یہاں پر ہیں, ما لا عین رأت, کسی آنکھ نے وہ نعمتیں نہیں دیکھی, ٹھیک ہے کسی نے نہیں دیکھی, ولا اذن سمعت, اور ان کے بارے میں کسی کان نے نہیں سنا, ولا خطر علی قلب بشر, اور کسی بشر کے دل پر ان کا خیال بھی نہیں گزرا, یعنی کوئی بشر اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے, اتنی اعلیٰ نعمتیں جنت کی ہیں. اور مسلم کے الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا, بلہ ما اطلعکم اللہ علیہ, بس تم اتنی ہی چیزوں پر اکتفا کرو جس کا اللہ نے تم کو جس کی اللہ نے تم کو اطلاع دی ہے. یعنی اللہ نے جو کچھ بتایا ہے آدمی کا یہ کھانا پینا مچھلی یہ یعنی پرندے اور حوریں لباس مسہریاں اور یہ باغ اور بس ختم. کچھ لوگ بولتے ہیں جنت میں آدمی کھا کھا کے بور ہو جائے گا, کچھ لوگ بولتے ہیں کتنا کھائے گا کتنا پیے گا بس ختم. ایک وقت تو آئے گا نا آدمی دنیا میں بھی آدمی مالدار ہوتا ہے اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے, ایک وقت آتا ہے آدمی کو ایسا پھیکا پھیکا لگتا ہے, پھر وہ میڈیٹیشن کرنا شروع کرتا ہے, پھر وہ عبادت میں لگتا ہے, پتہ دل بھر گیا میرا اس سے. تو جس اللہ نے دنیا میں انسان کو ایسا بنایا ہے کہ یہاں دل بھر جاتا ہے, وہ اللہ جنت میں اس کو ایسا بنا دے گا کہ کبھی دل نہیں بھرے گا اس کا, اس کو ہر چیز میں کیا آئے گا مزہ آئے گا. الحمدللہ الذی, یعنی قرآن میں بھی اللہ نے کہا ہے نا ہدانا لہذا, یا دوسری جگہ کہا کہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب, کہ اس میں ہمارے لیے کوئی تھکن نہیں ہے اور نہ ہمارے لیے اس میں بور ہونا ہے. لغو ایک آدمی کا دل تھک جانا کہ بور ہو جانا, یہاں پر آدمی نہ تھکے گا جنت میں اور نہ وہاں کی نعمتوں میں آدمی کو بورڈم محسوس ہوگا, اکتاہٹ محسوس اس کو نہیں ہوگی. تو ایسی عمدہ جنت اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے بنا رکھی ہے. اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اقرأوا ان شئتم, اگر تم چاہو تو آگے پڑھو, اگر تم چاہو تو آگے پڑھو. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون, کہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہم نے تیار کر رکھا ہے, اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہم نے تیار کر رکھا ہے. جزاء بما كانوا يعملون, یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا جو کرتے رہے. دنیا کے اعمال کرنے والے اللہ کی مرضیات کو پورا کرنے والے جب جنت میں جائیں گے تو ایسی نعمتیں وہاں پر دیکھیں گے کہ ان کے تصور سے بھی اونچی ہوں گی. یہ خود ایک نعمت ہوگی کہ جیسا سوچا تھا اس سے بھی اچھا نکلا ہے. جنت میں جا کے ایسا کہیں نہیں ہوگا حضور ہم کو کیا کیا بتایا تھا قرآن میں, یہاں تو ایسا نہیں لگ رہا ہے ہمارے دل سے کم نکلا, ایسا کبھی نہیں ہوگا, ایسا کبھی نہیں ہوگا. جنت میں جانے کے بعد آدمی سوچے گا کہ جنت میرے تصور سے بھی بہتر ہے, یہ وہ جنت ہے جو اللہ نے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے, اور قرآن کریم میں خود اللہ نے فرمایا لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید, لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید, ان کے لیے جنت میں جنتیوں کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی وہ چاہت کرے, بس ولدینا مزید, اور ہمارے پاس اور زیادہ ہے. یعنی انسان کی چاہت سے زیادہ اللہ کے پاس ہے, انسان کی چاہت سے زیادہ اللہ کے پاس ہے. تو یہ ساری نعمتیں جنت کی ہیں, ہمارے پاس اتنا وقت تو نہیں ہے کہ ہم ساری باتیں ذکر کریں, اس لیے اتنا ہی کافی جس میں خود ایک اللہ کی رضا اتنی بڑی نعمت اللہ کی ہے اور اللہ کا دیدار ہے جو جنت کی ساری نعمتوں سے پھیر کے جنتی کو اللہ کی طرف دیکھنے والا بنائے گا. ساری نعمتیں بھی اس کے آگے جنتی بھول جائے گا اور صرف اللہ تعالیٰ کو دیکھے کہ اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی. آپ سوچئے کہ کیا وہ نعمت ہوگی کہ جس کی زندگی بھر بندہ عبادت کرتا رہا, جو آسمان و زمین کا خالق ہے, جس نے اتنی خوبصورت چیزیں بنائیں, جس نے بندوں کے لیے سب کچھ تیار کر کے رکھا, جو رحیم ہے, جو غفور ہے, جو ودود ہے, سمیع ہے, بصیر ہے, جو ارحم الراحمین ہے, وہ اللہ اس کو بندہ دیکھ پائے گا. آپ بتائیے اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ میں کس کی عبادت کرتا تھا, وہ کون ہے, وہ کیسا ہے, اس کو دیکھنا چاہتا ہوں میں. جنت میں جانے کے بعد جنتی کو وہ توفیق ملے گی جو کافر کو نہیں ملے گی. کافر کے لیے اگر سب سے بڑی سزا اگر کوئی ہو سکتی ہے تو یہ کہ اللہ کو کبھی نہیں دیکھ پائے گا, کبھی نہیں دیکھ پائے گا. یعنی اس سے آپ بتائیے اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کو کبھی نہیں دیکھ پائے, کبھی نہیں. تو جو دنیا میں اللہ کی آیتوں کو بھولے رہا, اللہ کی نشانیوں سے آنکھیں بند کر لی, یہاں دل کا اندھاپن جس نے اختیار کیا, قیامت کے دن قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ پائے گا، وہ اللہ کے دیدار سے محروم ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ جنت ہے، اور یہ جنت کے وسائل ہیں کہ ایمان اور عمل، صحیح عقیدہ اور صحیح عمل، توحید، اللہ کی توحید، شرک سے بچنا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنا، یہ دو چیزیں ہیں جو جنت کے لیے لازمی شرط ہیں. جنت کے حصول کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں. جو کلمہ پڑھا سادہ سادہ معاملہ ہے، کوئی مہنگا معاملہ، ایسا مشکل معاملہ نہیں ہے. عملاً مشکل ہے، سمجھنے میں مشکل نہیں ہے. ایک، توحید، اپنا عقیدہ صحیح کر لیں. دو اپنے اعمال صحیح کر لیں. قرآن و سنت، اللہ کی بات، رسول کی بات، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیں، اپنے عقیدے کو بھی اور اپنے عمل کو بھی. اخلاص و نیت، توحید عبادت نمبر ایک، اور دو اتباع سنت. توحید عبادت اور اتباع سنت. عبادت کس کی؟ ایک اللہ کی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں. اور عبادت کس کے طریقے سے، کس کی سنتوں کے مطابق؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. یہ جنت کے لیے بنیادی چیز ہے، باقی پورا دین اس کی تفصیل ہے. شارٹ میں یاد رکھنا ہے تو یہ توحید عبادت اور اتباع سنت. یہ جس کی زندگی میں آ گیا وہ جنت کے راستے پر ہے. جس کی زندگی میں یہ نہیں ہے، چاہے کتنے خواب دیکھے، ایک دن خواب ٹوٹے گا، دیکھے گا اپنے آپ کو جنگل بیابان میں، وہ میں سوچ رہا تھا تو باغ ہے، کچھ اور مشکل نکلا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو بہرحال جنت کے بارے میں چیزیں میں سمجھتا ہوں کافی، ورنہ میرے سامنے اور بہت ساری چیزیں تھیں. وقت کی قلت کی وجہ سے تمام چیزوں کا تذکرہ اتنے کم وقت میں میرے جیسے عاجز آدمی کے لیے بہت مشکل ہے. بہرحال بعض ایک بات اس میں ضمناً میں یہ بھی کہوں کہ بعض لوگ بڑے بڑے جملے اور اشعار کہہ کے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں ہم کو جنت نہیں، ہم کو جنت سے زیادہ کچھ تو چاہیے. جیسے ایک صاحب شعر کہنے لگے، ہم تو جائیں گے سوئے مدینہ، جس کو جانا ہے جنت میں جائے. یہ جنت کی تحقیر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی طلب کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے تم میرے لیے وسیلہ مانگو، اس لیے کہ وسیلہ جنت کی منازل میں سے ایک منزلت ہے، درجات میں سے ایک درجہ ہے. اور میں وہ انی ارجو ان اکون انا ہوں، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ میں وہ بندہ رہوں گا جس کو ملے گا. آپ تمنا کر رہے ہیں اس کی، اور آپ صحابہ سے کہہ رہے ہیں میرے لیے مانگو اللہ سے وسیلہ، آپ امت سے کہہ رہے ہیں میرے لیے مانگو، آپ طلب کر رہے ہیں جنت کی. اور صحابہ، کتنے صحابہ، ایک مثال ہے، کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ جنت کی ترغیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اور صحابہ اس ترغیب کی بنیاد پر عمل کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ اور کئی صحابہ ہیں. اور آج کوئی آدمی کہے کہ جنت 30 سالوں سے میرے سامنے پیش ہوتی رہی اور میں نے نگاہ اٹھا کے بھی اس کو نہیں دیکھا، میں تو کسی اور کا طالب ہوں، ہے نا اسے واقعہ سے کیا ہے؟ یہ جنت کی تحقیر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اگر دین میں کوئی رخصت دیتا ہے اس کی تعظیم ضروری ہے. آپ بتائیے، جنت تو اللہ کا انعام ہے جو آخرت میں ملنے والا ہے، اور جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالیہ کہہ رہے ہیں، سودا، مہنگا سودا ہے. آپ بتائیے اس چیز کو، ایک آدمی ایسے کہ ہم کو جنت نہیں چاہیے، ہم کو اللہ چاہیے، پھر نبی کو کیا چاہیے تھا، صحابہ کو کیا چاہیے تھا؟ تو کیا وہ جنت کی طلب نہیں کرتے تھے؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اللہ نے کہا دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف دوڑو. اللہ تعالیٰ جنت کی طرف دوڑنے کے لیے کہہ رہا، مقصود نہیں ہے وہ. اس لیے ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ نے اور دوسرے بھی علماء نے ان لوگوں پر رد کیا ہے، خاص طور سے جو تصوف کے میدان میں غلو کرتے ہیں، ان پر رد کیا ہے. فتح، مجموع الفتح آپ دیکھیں، اس پہ آپ کو تفصیل سے ملے گا. علماء نے کہا کہ یہ کیا ہے کہ ہم کو جنت نہیں، ہم کو اللہ چاہیے. یہ جو اس طرح کا کلام ہے، بظاہر سننے کے اعتبار سے زیادہ مخلصانہ ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے جاہلانہ ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس منحج پر نہیں تھے، کیونکہ علماء نے کہا آپ کو اگر اللہ چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کا دیدار چاہیے تو وہ جنت میں ہی ملنے والا ہے، تو جنت میں جا کے ہی وہ ملنے والا ہے، اس لیے جنت کی طلب ضروری ہے۔ جنت کی طلب جو نماز کا مقصود بنا رہا ہے، جو جماعت کو مقصود بنا رہا ہے، اس کو مسجد میں جانا ہی پڑے گا، نماز وہیں ہو رہی ہے، اللہ کا دیدار اللہ کا قرب ملنے کے لیے جنت میں جانے کی طلب ضروری ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری خرافات لوگوں میں عام ہیں جو جنت کی تحقیر کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں، جنت سے اوپر کا ہم کو کچھ چاہیے، اس طرح کی باتیں، یہ سب آل فال باتیں ہیں، اس کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جنت کے تعلق سے طلب پیدا ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کہ ہمارے اندر جنت کی طلب پیدا ہو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اس تعلق سے بہت ساری تفصیلی باتیں ذکر کی جا سکتی ہیں، لیکن میں بہت ساری ضمنی چیزوں کو چھوڑ کر بعض بنیادی باتیں بیان کرتا ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے مجھ کو بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تین باتیں ہیں جن کا اہتمام اس سلسلے میں ہم کو کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر جنت کا شوق کیسے پیدا ہو۔ نمبر ایک، دنیا اور آخرت میں غور کرنا، دنیا کی نعمتوں میں اور آخرت کی نعمتوں میں غور کرنا، دو اعتبار سے، بقا کے اعتبار سے اور خیریت کے اعتبار سے، کوالٹی کے اعتبار سے اور سٹیبلٹی کے اعتبار سے۔ جنت کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں، دنیا اور آخرت کے بارے میں جب اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا تو فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ دو چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں لیکن بہت بڑی بات اللہ نے اس میں کہی، اس میں عیب بھی ذکر کیا، علاج بھی ذکر کیا، اور علاج کے لیے طریق سبیل بھی ذکر کیا، غور و فکر کیسا کرنا چاہیے اللہ نے بتایا۔ اللہ نے کیا فرمایا، بلکہ تمہارا حال یہ ہے، تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو۔ انسان کا عیب ہے اور عام مشاہدہ ہے، زندگیاں خاموش زبان کے باوجود خود بولتی ہیں کہ انسان کی زندگی میں ترجیح کس چیز کو ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو زیادہ اہمیت دیتے ہو، ترجیح دیتے ہو، نمبر ایک پر رکھتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقا، لیکن آخرت کا معاملہ کیا ہے، یعنی آخرت کی نعمتیں، جنت، اس کا معاملہ کیا ہے، خیر ایک وابقا دو، دنیا کے مقابلے میں آخرت زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کی نعمتیں اگر آخرت کے مقابلے میں تولی جائیں، دنیا گھٹیا ہے، گھٹیا ہے، یہاں کا پھل رکھ دو آپ سڑ جائے گا، یہاں کا دودھ آپ رکھو سفید بہت اچھا ہے شفاف ہے سڑ جائے گا، پھٹ جائے گا، کھانا آپ پکا کے رکھو خراب ہو جائے گا، سب کچھ یہاں کا سڑنے والا ہے، یہ سڑاند والی دنیا ہے، گھٹیا ہے یہ۔ لیکن آخرت، آخرت میں تغیر نہیں ہے، وہاں کی نعمتیں گھٹیا نہیں، اعلیٰ ترین ہیں، اور ان نعمتوں میں کوالٹی کے اعتبار سے کمی پیدا نہیں ہوتی ہے، اعلیٰ ترین ہے، جیسی کی ویسی ہے، جیسی کی ویسی ہے۔ آیتیں اگر ذکر کروں، وہاں کا شہد، وہاں کا دودھ اور لمبا ہو جائے گا، وہاں کی نعمتیں بہتر ہیں، والآخرۃ خیر وابقا، وہاں کا لباس بہتر، وہاں کے گھر بہتر، وہاں کے باغ بہتر، وہاں کی بیویاں بہتر، وہاں کی بیویاں بہتر، وہاں کا جنتی کا جسم بہتر، پیشاب پاخانہ نہیں، گندگی نہیں، تھوک نہیں، ناک میں سے گندگی نہیں، کچھ نہیں، دلوں میں کوئی نفرت نہیں، وہاں کا ہر معاملہ بہتر ہے، والآخرۃ خیر وابقا۔ یا کوئی بدصورت انسان تھا دنیا میں، چہرے پر داغ تھا، یا جلنے کی وجہ سے چہرہ خراب ہو گیا، یا کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے چہرہ خراب ہو گیا، جنت میں ویسا نہیں رہے گا، جنت میں ایک دم خوبصورت چہرہ اس کو ملے گا۔ کون نہیں چاہتا ہے خوبصورت چہرہ، کون نہیں چاہتا ہے صحت مند جسم؟ کتنے لوگ بیچارے ایسے ہوں گے، چل نہیں پاتے ہیں، بستر پر پڑے ہیں، کسی کا ایکسیڈنٹ میں پاؤں کٹ گیا, کسی کا پیدائش ہی چل نہیں سکتا ہے, کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے, کسی کی زبان نہیں ہے بات نہیں کر سکتا, کسی کی آنکھیں نہیں, زندگی زندگی گزر جاتی ہے آنکھ نہیں اس کو, ایک اعلیٰ زندگی ہے وہ, وہاں پر ہر اعتبار سے تندرست ہوگا, بڑھاپا نہیں ہے جنت میں, جوانی ہے, وہاں جوان رہے گا, 35 کے آس پاس عمر ہوگی جنتی کی, 33, ایک دم اعلیٰ ترین کمال والی حالت نعمتوں کے استعمال کرنے کے اعتبار سے اور کمال درجے کی نعمتیں. اب بتائیے اس سے اچھا اور کیا چاہیے, اور زیادہ دور نہیں, مر گیا تو پھر شروع جنت, قبر سے شروع ہو جاتا ہے معاملہ اس کا, جنت کا گھر دکھایا جاتا ہے. اگر آج بھی کوئی مر جائے اور توحید کے ساتھ مرے, اتباع سنت پر مرے, دیندار مرے, اللہ اس سے راضی ہو, مر جائے, اس کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر میں کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور روزانہ اس کو بتایا جاتا ہے, دیکھیے گھر دیکھ, یہ تیرا گھر تھا, اگر تو برا عمل کر کے آتا نا تو اس کو اس میں ڈالا جاتا جہنم میں, وہ ڈر جاتا ہے کم, لیکن اس سے کہا جاتا نہیں نہیں تیرا گھر نہیں ہے, یہ تیرا یہ گھر ہے, دیکھ وہ دیکھ, وہ دوسرا گھر بتایا جاتا اس کو, اتنا خوبصورت اس کی تمنا پیدا ہوتی, وہ دعا کرتا ہے, مردہ دعا کرتا ہے, اے اللہ جلدی قیامت قائم کر. آپ بتائیے مرنے والا قبر میں کیا کہہ رہا ہے, اے اللہ جلدی قیامت قائم کر تاکہ میں اپنے مال اور اپنے اہل و عیال میں جاؤں. اس کو دیکھ کے شوق پیدا ہوتا ہے کہ قیامت جلدی لے آتا. مردہ ڈیمانڈ کر رہا ہے, آپ بتائیے کیسی جنت ہوگی وہ, جس کو صرف دکھائی جاتی ہے, انٹری بھی نہیں کیا ہوا, وہاں کا کچھ ابھی تک استعمال بھی نہیں کیا, کیا جنت ہوگی وہ, مرا ہوا آدمی تمنا کر رہا ہے. اور ہماری تمنا کیا ہے, ایک موٹر ہو, موٹر ہو, ایک بنگلہ ہو, ایک اچھا سا جاب ہو, جیب میں پیسے ہوں, کسی بھی جیب میں ہاتھ ڈالوں پیسہ ہاتھ میں آ جائے, بینک بیلنس ہو, کیا ہے یہ, گھٹیا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا, اور آخرت بہتر ہے, زیادہ باقی رہنے والی ہے. کتنا بھی دنیا میں آدمی حاصل کر لے, ایک آدمی کو پوری دنیا دے دی جائے, لے پوری دنیا, لے جو چاہیے لے, لیکن صرف 5 منٹ کی زندگی تجھ کو مل رہی ہے, کتنی حسرت ہوگی اس کو, کیا ہے یہ, کہے ٹھیک ہے پورا لے دنیا صرف 5 منٹ کے لیے, سب مل کے بھی ملنا کیا مطلب ہے, ٹائم بھی چاہیے نا, ٹائم بھی چاہیے. اور آپ بتائیے جنت میں کیا ہے, ٹائم کا مسئلہ ہی نہیں, ہمیشہ ہمیشہ, اور نعمتیں ختم ہوں گی جنت میں, پھل ٹھہرو ذرا, آ رہے پھل, آرڈر دیا ہوا ہے, تیار ہو رہے, آپ کھا کے جلدی ختم کرے, پہلا لوٹ ہے نا جنت کا, بہت کھا رہے سب پھل ختم ہو گئے جنت کے, اور اگانے کے لیے وہاں پہ لگا ہوئے, جب اگیں گے تو آئیں گے, ابھی سب کچے ہیں, ایسا ہوگا کبھی نہیں ہوگا, جنت میں کبھی قلت نہیں ہوگی, جنت میں نہ قلت ہے نہ احساس قلت ہے, نہ محرومی ہے نہ احساس محرومی ہے, جنت میں کبھی کمی کا احساس نہیں ہوگا, جو مانگے گا ملے گا. آپ بتائیے اس سے زیادہ کیا چاہیے, آدمی دنیا میں جو چاہیے وہ ملنا چاہیے, دنیا میں نہیں ہے یہ, جنت میں ہے, جنت میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے, جنت میں داخلہ ہم سب کا فرمائے. تو یہ جنت ہے, اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, واللہ مد دنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ ھذہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم اپنی یہ انگلی پانی میں ڈبوتے ہو. پانی میں ڈبو کے آدمی انگلی باہر نکالے, کیا چیز ساتھ میں آئے گی, پورا سمندر آ جاتا نا ہاتھ میں, پوری ندی آ جاتی ہاتھ میں, کتنا مشکل سے, بعض ہوگا تو قطرہ بھی ٹپکتا نہیں ہے, قطرہ ٹپکتا ہے نہیں, اتنا بھی ہاتھ میں نہیں آتا ہے, وہ پورا سمندر ٹھانٹے مارتا ہوا سامنے, وہ آخرت ہے, یہ دنیا ہے, چاہے زمان کے اعتبار سے ہو, چاہے نعم کے اعتبار سے ہو, چاہے نعمتوں کے اعتبار سے ہو, چاہے زندگی کے اعتبار سے ہو, اتنا زیادہ ہے. وہ چھوڑ کے اس کے پیچھے بھاگنے والا آدمی پاگل نہیں تو کیا ہے, اس سے زیادہ پاگل بزنس مین آپ نے دیکھا ہے, اگر دیکھنا ہے تو ہم میں سے ہر ایک آدمی آئینے میں دیکھ سکتا ہے, ہر ایک آدمی اپنے آپ پہ غور کرے, ہم اللہ مجھ کو بھی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو چیز یہاں کہی جا رہی ہے ہم سب کی سمجھ میں واقعی وہ صحیح ڈھنگ سے آ جائے اور ہماری زندگی اس کے مطابق ہو جائے جو یہ علم اللہ اور اس کے رسول سے ہم کو ملا ہے. دوسری چیز, یہ پہلی چیز ہوئی دنیا اور آخرت میں غور کرنا. نمبر دو, دعا کرنا جنت کے لیے اور جنت والے اعمال کے لیے. بہت ساری دعائیں جن میں سے ایک دعا میں ذکر کرتا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جس کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبی دعا کیا کرتے تھے جس کا ٹکڑا ہے, اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل. اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں جنت مانگتا ہوں, اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ہر ایسے عمل کا, چاہے وہ قول ہو یا عمل, ہر ایسے عمل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جو جنت سے مجھ کو قریب کرے. وما قرب الیہا من قول او عمل. معلوم ہوا کہ بہت سارے اقوال و اعمال ایسے ہیں جو جنت سے قریب کرتے ہیں انسان کو. تو اے اللہ میں جنت بھی مانگتا ہوں اور اے اللہ مجھ کو ہر ایسے عمل کی توفیق عطا فرما جو جنت سے مجھ کو قریب کرے, چاہے وہ زبانی عمل ہو یا بدن سے کیا جانے والا عمل. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. اسی طرح سے تیسری چیز جس سے جنت کا شوق ایک انسان میں پیدا ہوتا ہے, وہ ایسے علماء کی, ایسے صالحین کی صحبت ہے جو دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں, کیونکہ اچھی صحبت سے بھی انسان میں اچھے اثرات پیدا ہوتے ہیں. ایک مکار دھوکے باز بزنس مین کے ساتھ آدمی بیٹھے گا, پوری ٹیکٹکس اس کی سیکھے گا لوگوں کو بیوقوف بنانے کی, لیکن ایک متقی آخرت کی فکر کرنے والے کے ساتھ بیٹھے گا اس کی زندگی میں وہ چیز پیدا ہوگی اس تذکرے سے, اس کے عمل سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اہدی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرقۃ من حریر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک روایت میں حلہ کا ذکر ہے کہ آپ کو ریشم کا ایک لباس ہدیے میں دیا گیا, ریشم کا لباس آپ کو دیا گیا. فجعل الناس یتداولونہ بینہم, لوگ اس لباس کے ملائم ہونے کو, خوبصورت ہونے کو دیکھنے لگے اور ایک کے بعد ایک اپنے اپنے ہاتھ میں لے کے اس کو دیکھنے, کیا کپڑا ہے, کتنا نرم ریشم ہے, کیسا ریشم ہے, اس کی عمدگی کو اپنے ہاتھ میں لے کر لوگ دیکھنے لگے. وَيَعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِهَا وَلِينِهَا, اور اس کی خوبصورتی اور اس کی نرمی پر تعجب کرنے لگے, اس کی عمدگی پر تعجب کرنے لگے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتعجبون منہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, صحابہ سے کہا, تم اس کی خوبصورتی, اس کی نرمی, اس کے حسن پر تم کو تعجب ہو رہا ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے تم کو یہ؟ قالوا نعم یا رسول اللہ, صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول, بہت اچھا کپڑا لگ رہا ہے, کتنا اچھا کپڑا ہے یہ. قال والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لمنادیل سعد فی الجنت خیر منہا, سعد رضی اللہ تعالیٰ جو شہید ہو چکے تھے, اس سے پہلے وفات ہو چکی تھی ان کی, آپ نے فرمایا سعد کے رومال جنت میں اس سے زیادہ اچھے ہیں. سعد ابن معاذ غالباً ہیں, سعد ابن معاذ کے رومال, جو رومال ان کو دیا جائے گا جنت میں, وہ اس سے بہت زیادہ اچھا ہے. تو اس حدیث کو امام بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. ایسا ایک معلم ہونا چاہیے کہ جو نگاہ اگر لوگوں کی دنیا کی طرف جاتی ہے تو ان کی نگاہ کو پھیر کے آخرت کی طرف کرنے والا ہو, ان کی نگاہ کو دنیا کی زیب و زینت سے ہٹا کر اگر وہ اس سے دھوکے میں آ رہے ہیں, اگر اس کی طرف دل جا رہا ہے اور آخرت سے غافل ہو رہے ہیں, تو ایسی صورت میں ایک معلم کی ضرورت ہوتی ہے, ایک مربی کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو لوگوں کی اصلاح کرے اور دنیا سے ان کے دلوں کو آخرت کی طرف پھیرے. تو یہ اسباب ہیں, جو اور بھی اس کے علاوہ اسباب ہیں, علم صحیح, صحیح علم قرآن کی تلاوت اور اسی طرح سے اللہ کی یاد اور بہت ساری چیزیں ہیں, اپنا محاسبہ ہے, جو ایک آدمی کو دنیا کی بجائے آخرت کی طرف, جنت کی طرف پھیرتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ جنت سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے جو بطور انعام آخرت میں انسان کو دی جائے. اللہ تعالیٰ نے جنت اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے, لیکن بہت افسوس کی چیز یہ ہوتی ہے کہ آدمی اس ساری خبر کے باوجود اس طرف دوڑنے والا نہیں بنتا ہے، اس طرف دوڑنے والا نہیں بنتا ہے۔ اگر کسی بڑے مجمع میں اعلان ہو کہ باہر 1000 روپے کے نوٹ بٹ رہے ہیں گلابی رنگ کے، تو معلوم نہیں، اس مجمع کی بات تو نہیں کر رہا ہوں میں، اللہ کا احسان ہے سب یہاں پر دین کی نسبت پر آئے ہیں، لیکن کئی مجمع ایسے ہوں گے جس میں لوگ آدھی نیوز سن کے دوڑیں گے پہلے پہنچنے کے لیے، دوڑتے دوڑتے سن لیں گے باقی اعلان، اور وہاں جا کر فوراً اس چیز کو حاصل کریں گے۔ آدمی دنیا کے لیے کتنا جلدی دوڑتا ہے، بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے نہیں دیکھتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ جس کو الصادق الامین مشرکین کہا کرتے تھے، اور خود اللہ جس کے بارے میں اپنے بارے میں کہتا ہوں من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ آج کتنی آیتیں آج قرآن کریم میں موجود ہیں، کتنی حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کے بارے میں موجود ہیں، لیکن آپ ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ نوٹ کا اٹریکشن جو ہمارے دلوں میں ہے، کیا نیکی کا اور جنت کا وہ معاملہ ہمارے دلوں میں ہے؟ نہیں، الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ یقین کا معاملہ ہے، جیسا یقین ویسی زندگی ہے، جیسا یقین ویسا عمل۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو یقین کامل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں میں جنت کی طرف دوڑنے والا ہم کو بنائے۔ آئیے اب دوسرا پہلو ہم دیکھتے ہیں کہ جنت کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جو بطور سزا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھی ہے جو حق کے واضح ہونے کے بعد بھی حق کو نظر انداز کر کے اپنی زندگی کو ناحق میں استعمال کرے۔ حق کے واضح ہونے کے بعد حق کو نظر انداز کر کے اپنی زندگی کو ناحق میں استعمال کرے، یہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ آئیے کچھ باتیں دیکھتے ہیں، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم سے اور جہنم کے عذاب سے، اور اس سے پہلے جو بھی چیزیں قیامت کی ہولناکیاں اور قبر کا عذاب اور موت کی تکلیف، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ جہنم کے بارے میں قرآن و سنت میں کیا باتیں آئی ہیں، اس کی بہت تفصیل ہے جس کا وقت ابھی نہیں ہے، کچھ باتیں میں بطور مثال پیش کرتا ہوں تاکہ ہمارے دلوں میں احساس پیدا ہو اور ہم کو اس کی فکر پیدا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان حجرن مثل سبع خلفات القی عن شفیر جہنم، ایک پتھر اگر جہنم کے اوپر کے کنارے پر جا کر وہاں سے نیچے پھینکا جائے ہوا فیہا سبعین خریفا لا یبلغ قعرہا، 70 سال تک، خریف عام طور سے سال کے لیے آتا ہے، 70 سال تک وہ نیچے نیچے جاتا رہے گا لیکن اس کی گہرائی میں، نیچے اس کے تل میں نہیں پہنچ پائے گا۔ اتنی گہری جہنم ہے، اور وہ جہنم پھولوں والی نہیں ہے، وہ باغ نہیں ہے، وہ آگ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اکثر جگہ پر جہنم کا نام نار آیا ہے، فتق النار اللتی، تو یہاں پر آگ ہے، اور وہ آگ کیسی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اس کو ذکر کیا ہے، جیسا کہ آگے آئے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ حناب نے اس کو روایت کیا، اسی کے غریب مسلم میں بھی روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یؤتا بجہنم یومئذ، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، لہا 70,000 زمام، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، 70,000 زمام، 70,000 لگامیں جہنم کی ہوں گی، ما کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو گھسیٹ گھسیٹ کے لا رہے ہوں گے، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے، اور ایسی 70,000 لگامیں ہوں گی۔ آپ غور کریں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ وہ جو جہنم ہوگی جس کو گھسیٹنے کے لیے ایک فرشتے کی قوت اور طاقت کتنی ہوتی ہے، لیکن اس کی 70,000 لگامیں اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہیں اور پھر بھی وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی، آپ بتائیے وہ جہنم کیسی ہوگی اور اس آدمی کا کیا حال ہوگا جس کو اس جہنم کے حوالے کیا جائے گا؟ ایک جنگلی شیر ہے، اگر اس کے پنجرے میں کسی کو پھینک دیا جائے اور اس کی رسی کھول دی جائے، آپ سوچیں اس آدمی کا کیا حال ہوگا جو اس جنگلی جانور کے مقابلے میں نہتا چھوڑ دیا جائے؟ آپ بتائیے ایک آدمی 10 آدمی اس شیر کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن 70,000 فرشتے ہیں اور 70,000 لگامیں، ہر لگام کو 70,000 فرشتے گھسیٹ رہے ہیں اور اس کو گھسیٹ کے لا رہے ہیں اس جہنم میں، ایک آدمی کو اگر پھینکا جاتا ہے تو آپ بتائیے اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ۔ یہ سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، کہ جہنم میں جب ان کو ڈالا جائے گا تو اس کی چنگھاڑنے کی آواز وہ سنیں گے اور وہ کھول رہی ہوگی یا اس کی لپٹیں بھڑک رہی ہوں گی، وہی تفور کھول رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، اور یعنی غصے کی وجہ سے اس کی لپٹیں ایک دوسرے کو چبا رہی ہوں گی یا نگل رہی ہوں گی یا ایک دوسرے کو کھا رہی ہوں گی۔ اب بتائیے جہنم ایسی، یعنی ایک آدمی دیکھ کے ہی گھبرا جائے گا اس کو، لیکن ایک آدمی کو اس کے حوالے اگر کر دیا جائے تو آپ بتائیے اس سے زیادہ سخت چیز ایک انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ ہم سب کی اسے حفاظت فرمائے۔ اسی طرح سے جہنم سے نکلنے کی کوشش کرنے والے کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ ایک آدمی سوچ سکتا ہے کہ کسی طرح سے اس میں سے نکلنے کا راستہ ہوگا، لیکن جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کی رحمت کے، اور یہ رحمت بھی انہیں کو نصیب ہوگی جو توحید والے دنیا سے گئے، ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے۔ اگر وہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے بھی تو ان کو نکالا جائے گا، لیکن ایمان کی بنیاد پر، اگر ایمان نہیں تھا جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آئے گا کہ انکار کرنے والے، کفر کرنے والے اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہمارے پاس اسلام ہوتا۔ اس کی تفسیر میں مختلف احادیث علماء نے ذکر کیے، ابن کثیر ہیں یا اسی طرح سے ابن ابی عاصم نے سنہ میں روایت نقل کی ہے اور امام احمد نے بھی اس کو نقل کیا ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ روایت آئی ہے کہ جہنم میں جانے کے بعد اہل ایمان کو اہل ایمان سے اہل شرک کہیں گے کہ تمہارا ہمارا حال تو ایک ہی ہو گیا اور ہم بھی جہنم میں، تم بھی جہنم میں، اور تمہارے لا الہ الا اللہ نے تم کو کیا فائدہ دیا؟ تمہارا لا الہ الا اللہ تمہارے کیا کام ہے؟ تم بولتے تھے لا الہ الا اللہ سے جہنم سے بچ سکتے ہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں، تم بھی جہنم میں، ہم بھی جہنم میں۔ ان کو تانا دیں گے، ایمان والوں کو مشرکین تانا دیں گے جہنم میں۔ اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئے گی، اللہ اس بات پر بہت ناراض ہوگا، اس لیے کہ اللہ غیرت مند ہے، اللہ غیرت والا ہے۔ ان ایمان والوں کو اللہ تعالی جہنم سے نکالے گا ان کے ایمان کی بنیاد پر، ان کی توحید کی وجہ سے، اور ایک ایک کر کے سارے ایمان والے، سارے موحدین جہنم سے نکالے جائیں گے۔ اس وقت میں مشرکین اور کفار کہیں گے، جب دیکھیں گے کہ اب ایک بھی ایمان والا نہیں بچا، اس وقت میں کہیں گے کہ کاش اگر ہم بھی یہ کلمہ پڑھ لیتے تو آج ہم کو بھی نکالا جاتا، لیکن ہمارے پاس یہ کلمہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آئے گا کہ اہل کفر کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم مسلمان ہوتے۔ آج اتنی بڑی نعمت آج اللہ نے ہم کو دی ہے لیکن آپ بتائیے اسلام کے بارے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اسلام نے ہم کو بہت کچھ دیا ہے، اسلام نے ہم کو عزت دی ہے، اسلام نے ہم کو جنت کا راستہ دیا ہے، ہم نے اسلام کو کیا دیا؟ اگر ہم غور کریں شرمندگی سے سر جھک جائے گا ہمارا۔ ہم نے اسلام کو بدنامی کے سوا کیا دیا ہے؟ ہم نے اسلام کو بدنامی کے سوا کیا دیا ہے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے اسلام آج اور بدنام ہو؟ اسلام برا نہیں ہے، اسلام اچھا ہے، لیکن اسلام سے، اسلام کو لوگ ہم سے پہچانتے ہیں۔ ہماری زندگی اسلام والی ہے، ہماری زندگی جنت والی ہے۔ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ نے پوچھا ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ مشرکین سے خطاب ہے، لیکن آج مسلمان سے پوچھا جا سکتا ہے کہاں جا رہا ہے؟ تیرے نبی کا راستہ تھا صراط مستقیم، تو جا رہا کہاں ہے؟ اور کون سا اچھا راستہ تجھ کو مل گیا؟ کہاں جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر، صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے تو؟ اور ایسا کیا اچھا مل گیا تجھ کو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرے اتنے کریم رب سے تجھ کو کیا چیز ہے جس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کے آگے جھک رہا ہے تو کیا مل گیا ایسا تیرے کو؟ اس کے پاس ایسا کیا ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟ جس کے آگے تو سر کو جھکائے ہوئے ہے، جس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا ہے، جس کے آگے تو اپنی نظر و نیاز کر رہا ہے، اس کے پاس ایسا کیا ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟ ما غرک بربک الکریم، تیرا رب تو بڑا کریم ہے، اس سے کس چیز نے تو اس کو دھوکے میں ڈال دیا؟ آج انسان سے پوچھا جا سکتا ہے، زندگی آدمی کی بتاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے۔ یہ جو جہنم ہے، اس جہنم میں وہ لوگ جائیں گے جو واقعی جہنم کے حقدار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی معصوم کو، کسی بھولے بھالے کو جہنم میں ڈال دے جس کو کچھ بھی معلوم نہیں، اللہ ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا جن پر اللہ کی طرف سے اتمام حجت ہو چکا تھا، سچائی سامنے آئی، انہوں نے پھر بھی نہیں مانا، اللہ ایسوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، جن لوگوں نے فسق کا راستہ اختیار کیا، گمراہی کا، گناہ کا راستہ اختیار کیا، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا، جب جب وہ اس سے نکل بھاگنے کی کوشش کریں گے واپس اس میں لوٹائے جائیں گے۔ أُعِيدُوا فِيهَا، جہنم سے بھاگنے کی کوشش لوگ کریں گے جہنم، لیکن اللہ تعالیٰ دوبارہ فرشتے گھسیٹ گھسیٹ کے ان کو واپس سے جہنم میں لے جائیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، ان سے کہا جائے گا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، چکھو جہنم کی آگ کا مزہ، الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، وہ عذاب، وہ جہنم جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ انکار کرنے والوں کو جہنم کا عذاب اور جہنم کی آگ کی تکلیف ان کو دی جائے گی، وہ بھاگنے کی کوشش کریں گے لیکن بھاگ نہیں پائیں گے۔ دنیا میں آدمی اللہ کے دین سے بھاگ سکتا ہے، دنیا میں ایک آدمی اللہ کے حکموں سے فرار اختیار کر سکتا ہے، لیکن ایک آدمی اللہ کے دین سے فرار اختیار کرنے کے انجام سے فرار اختیار نہیں کر سکتا، اس کو یاد رکھیے۔ ایک آدمی دنیا میں اللہ کی شریعت سے، اللہ کے حکموں سے بھاگ سکتا ہے، کیونکہ وہ آزاد ہے۔ انا ہدیناہ سبیلا اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو راستہ بتلا دیا ہے، ہدایت دے دی ہے، راستے کی رہبری دے دی ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ انا ہدینا سبیلا اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بن کے جی، یہ نا شکرا، آزاد ہے۔ یہاں پر آدمی اللہ کے دین سے بھاگ سکتا ہے، اللہ کی شریعت سے فرار اختیار کر سکتا ہے، لیکن آدمی اس کے برے انجام سے نہیں بھاگ سکتا ہے آخرت میں، بلکہ موت سے جو شروع ہو جاتا ہے، قبر سے شروع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، ایک آدمی آج مر گیا اور نہیں مر سکتا آدمی، ہم لوگوں کو مرتا دیکھتے دیکھتے دیکھتے ہم دیکھتے وہ مرا، دادا جان مرے، نانا جان کی موت ہو گئی اور فلاں صاحب کا والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ہم دوسروں کو مرتا دیکھتے دیکھتے دیکھتے دھیرے دھیرے غلط فہمی مبتلا ہو جاتے ہیں کہ موت دوسروں کے لیے ہے، موت ہمارے لیے نہیں ہے۔ اور آپ بتائیے جتنے لوگ مرے ہیں کتنے لوگ ہیں جن کو ایک دن پہلے آ کے فرشتے نے کہا ہو بھائی صاحب آپ کی موت ہے کل، ذرا کچھ تو تیاری کر لو، کتنے لوگ ہیں جن کو فرشتے نے آ کر پہلے تنبیہ دی، تنبیہ کی، الٹیمیٹم کتنے لوگوں کو دیا؟ کتنے لوگ ہیں گاڑی چلا رہا ہے چلاتے چلاتے گیا، تکلیف ہوئی بیٹا ذرا پانی لیا، بیٹا پانی لانے کے لیے دوڑا، پانی لے کر آیا، پانی میں گلاس، پانی پانی ہے اس کے پاس، گلاس میں پانی ہے لیکن والد صاحب میں روح نہیں ہے، والد صاحب میں روح نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں بستر پر ہیں، ڈاکٹر چیک کر رہا ہے کیسے ہیں، ٹھیک ہیں، ٹھیک ہیں، کیسا لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، کب ڈسچارج دینا ہے بتائیے، آپ کو کب جانا ہے، کہاں آواز ہی نہیں، ابھی تو تھا۔ کتنے لوگ ہیں ڈاکٹر بول دیا لے جاؤ اچھے ہو گئے، گھر پہ آیا بہت اچھا اچھا لگ رہا ہے، اچانک گئے، اکثریت کا حال ہی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بولتا ہے ٹھیک ہو گئے، بہت اچھے ہو گئے، بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ لے جاؤ، اور گھر پہ لانے کے بعد مر جاتا ہے۔ کچھ بھروسہ نہیں ہے، کچھ بھروسہ نہیں، مرد ہے، عورت ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، جوان، بچہ، کوئی نہیں، کسی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اتنی ایسی زندگی جس کا کوئی بھروسہ نہیں، کتنا بھروسہ اس زندگی کے اوپر ہے، کتنا زندہ زندگی پر اتنا کتنا بھروسہ ہے اس کا، اس کے لیے کتنی تیاری، اور جو زندگی ابدی ہے کبھی ختم نہیں ہونے والی اس کے لیے کتنی تیاری۔ اگر کل پیسے کم پڑ گئے تو بچوں کی فیس ہے، گھر کا لائٹ کا بل ہے، مہمان آ گیا اچانک تو کیا کریں گے، پیسہ جیب میں ایکسٹرا ہونا چاہیے، کل کی فکر کتنی ہے، اور وہ کل کتنا بڑا ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے، جس میں نہلانے والے جیب سے پیسے نکال لیں گے۔ اب بتائیں مرنے کے بعد میں کوئی بولتا ہے بیٹا آیا قبر کے اوپر، یہ لو آپ کے لیے پاکٹ منی، اندر جاؤ اور آپ کے لیے جو چاہیے آپ کھاؤ، ہے کوئی کچھ نہیں آنے والا، بیوی آنے والی ہے، دنیا میں ضرورت تھی آپ کو پانی کے لیے، کھانے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، سب چیز کے لیے، اب مرنے کے بعد بیوی قبر میں آنے والی ہے، اولاد بہت لاڑلا بیٹا ہے آئے گا قبر میں، نہیں آئے گا، دوست اس کی چائے آدھی پیتا تھا خود دوسرے کو پلاتا تھا، اور کئی لوگ ہیں جو تمباکو بھی کھاتے ہیں آدھی خود آدھا، اتنی دوستی، جگری دوستی، وہ دوست آ سکتا ہے قبر میں؟ نہیں آ سکتا ہے۔ کئی لوگ جن پر اس کا قرض تھا خوش ہو جاتے ہیں، چھٹی ہو گئی بھائی میرے پاس پیسے، آپ تو معاملہ ختم ہو گیا، مانگنے والا ہی نہیں رہا، کئی لوگ تو خوش ہو جاتے ہیں، کئی لوگ خوش ہو جاتے ہیں، چلو جائیداد میں اب گھر ملنے والا ہے، ہر ایک اپنی پریشانی میں ہوتا ہے۔ یہ قیامت کا منظر یاد دلانے کے لیے ہے، قیامت میں ہر آدمی نفسی نفسی کر رہا ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، ایک آدمی مر رہا ہے اس کی فکر کس کو ہے، بیوی رو رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، رشتہ دار رو رہے ہیں، دوست احباب رو رہے ہیں، کون کس لیے رو رہا ہے اللہ کو معلوم ہے، اس کے لیے کون رو رہا ہے، کوئی رو رہا ہے ان کے بعد ہمارا کیا ہوگا، کوئی رو رہا ہے جوان بچی چھوڑ کے مرا ہے اس بچی کا اب کیا، چھوٹے چھوٹے بچے ان کو کون پالے گا، بیوی جوان ایک ہی سال ہوا تھا اس کو کون دیکھے گا، اب اس کا کیسا ہوگا، بیوی بھی سوچ رہی ہے میرا کیا ہوگا ان کے بعد، اور روتے روتے بول بھی رہی ہے چھوڑ کے چلے گئے میرا کیا ہوگا اب تمہارے پاس، کبھی یہ بولتی ہے کہ اب آپ کا کیا ہوگا، اب سوچیے ہر انسان اپنا سوچ رہا ہے اس کا کیا ہونے والا ہے، ان کے پاس فرشتے نہیں آنے والے، اب اٹھائیں گے اس کو جیسے دفن کر کے پلٹیں گے اس کے پاس فرشتے آئیں گے دو، اور کمر تک کفن آ جاتا ہے، اٹھا کے بٹھایا تو بیٹھ جاؤ، اور علماء نے کہا کہ وہ فرشتے نرمی سے نہیں پوچھتے ہیں، اس لیے کہ واقعی جو مومن ہے واقعی پکا ہے وہی جواب دے گا، نرمی سے نہیں پوچھتے، بھائی صاحب آپ بتائیے کلمہ پڑھ کے بتاؤ ذرا رب کون ہے آپ کا، پیار سے نہیں پوچھتے ہیں، سختی سے پوچھتے ہیں، مار ربو تیرا رب کون ہے؟ آپ بتائیے آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو صحیح طور سے سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر یہاں بلا کے کھڑا کیا جائے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے سناؤ غلطیاں کریں گے ڈر کی وجہ سے، آدمی کو ڈر، فرشتہ ہوگا وہ انسان نہیں، اور معلوم نہیں کیسی صورت میں آئے اور قبر کا اندھیرا اس میں آ کے پوچھ رہا ہے مار رب تیرا رب کون؟ واقعی جب اس کے دل میں اللہ کی یاد اللہ پر ایمان رچا بسا ہوگا زبان سے نہیں کہا میرا رب تو اللہ ہے، میرا رب کسی اور کے پاس تو ہے کوئی اور تو تھا نہیں، مرتے وقت اللہ ہی کا تو نام لیا تھا میں نے، لا الہ الا اللہ، اللہ کوئی مانتا تھا، تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام، تیرے نبی کون؟ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تین سوالات جو فرشتے پوچھیں گے اس کے بارے میں کون ہوتا ہے کہ اس نے تیاری کیا کہ نہیں کیا، تین دن دس دن کے بعد کھانا وانا پکا کے کھا کے خوش ہو کے بعد ہو گیا ہم نے ذمہ داری ادا کی قرآن خوانی کر لی ہو گیا، یہ ساری چیزیں جو کہ ثابت بھی نہیں ہیں سب خرافات ہیں، یہ کر کے آدمی خوش ہو جاتا ہے، اس کی ایمان خانی دنیا میں نہیں ہوتی، مرنے کے بعد قرآن خانی ہوتی ہے، ہوتی ہے اس کی توحید خانی ہوتی ہے، اس کی توحید خانی کا اس کو کون توحید پڑھاتا ہے، کون اس کے ایمان کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، جیسے مر گیا اس کے بارے میں کچھ رسم و رواج کر کے اس کی نجات کا ذریعہ اس کو سمجھنا یہ برائی پر برائی ہے، ایک آدمی غلطی کرے اور اس غلطی کے بعد اس کی اصلاح کے لیے بھرپائی کے لیے دوسری غلطی کرے ڈبل غلطی ہے، سماج کچھ سوچتا نہیں ہے کہ یہ جو مر رہا ہے اس کو کلمہ پڑھانا چاہیے، یا یہ آدمی کل مرے گا بڑھاپے میں پہنچ گیا ہے اس کو ذرا بٹھا کے پوچھو تو اسے آپ کو کلمہ تو پڑھنے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، آپ کو توحید معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے، لیکن جیسے ہی مر گیا سب کی فکریں ہو جاتی قرآن خوانی اس کی کرنا ہے، یہ اتنی ساری باتیں کہ اس کو اتنے کم وقت میں کون بیان کرے، یہ ساری مصیبتیں ہماری امت کی کہ جہنم سے بچنے کے لیے کیا کیا ہم کو اور معاشرے میں ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان دعات کو جو اس اہمیت کو سمجھتے ہوئے معاشرے میں اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ انفرادی سطح پر ہو یا اس طرح کے اجتماعات یا جو بھی کوششیں ہیں، ایسی اور کوششیں ہونی چاہیے جس کے ذریعے سے اور یہ علماء کی رہبری میں ہو، علماء کی رہبری میں ہو، ایسی کوششیں ہوں جس سے معاشرے میں عام آدمی تک واقعی صحیح دین جو قرآن و سنت کی روشنی میں وہ پہنچے، صحیح دین لوگوں تک پہنچے، وہ حق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ریگستان میں عرب کے ریگستان میں لے کر آئے تھے، جس کے بغیر انسان کی زندگی باغ نہیں بن سکتی ہے، اس کی قبر باغ نہیں بن سکتی ہے، اس دین کو ہر گھر میں عام کیا جائے، اللہ اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں قرآن کریم میں فرمائی جو جہنم کے بارے میں، اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، خلاصے میں میں کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں، یہ باتیں ہمارے لیے جہنم کی کافی ہیں کہ ایک آدمی جہنم میں جائے گا اگر ایمان نہیں ہوگا کبھی نہیں نکلے گا، ہاں اگر اس کے پاس ایمان تھا معلوم نہیں کب نکلے، معلوم نہیں کب نکلے، آپ بتائیے ایک منٹ کے لیے ایک آدمی اگر اپنا ہاتھ اس کو کہا جائے آگ پر رکھو نہیں رکھ سکتا ہے، پورا بدن آگ میں ڈال دیا جائے اور ایک منٹ دس منٹ اور اگر کئی سالوں کے لیے ہوتا آپ بتائیے کتنی تکلیف اس میں ہوگی جس میں موت نہیں ہے، جس میں موت نہیں ہے، اس میں موت نہیں ہے، جہنم میں موت نہیں ہے، لا يموت فيها ولا يحيى، نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا، نہ مرے گا نہ جیے گا، موت نہیں ہے، جسم سے روح الگ نہیں ہوگی، زندہ رہے گا، لیکن یہ جینا بھی کوئی جینا نہیں ہوگا، یہ جینا عذاب موت سے بدتر ہوگا، لا يموت فيها ولا يحيى، کیونکہ یہ زندگی کیسی زندگی، عذاب والی زندگی، آدمی دنیا میں کہتا کیا کوئی زندگی ہے یہ، جو کچھ کرتا ہوں سب فیل، تو زندگی ہے، اب بتائیے آخرت میں جہنم میں جل رہا ہے وہ زندگی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، پکار پکار کے تھک جائے گا، کوئی اس کی پکار کو نہیں سنے گا، مانگے گا کچھ کھانے کے لیے دو، اس کو زقوم دیا جائے گا، کھائے گا، اتڑیاں پھٹ جائیں گی، نیچے تک کٹتی چلی جائیں گی، اونٹ کی طرح کھا لے گا، زقوم اس کو دیا جائے گا، اور اس کے بعد پیاس لگے گی، ایک زمانے تک مانگے گا، پانی نہیں دیا جائے گا اس کو، جب دیا جائے گا تو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اتنا گرم اوپر سے دیا جائے گا، اوپر کی طرف سے ڈالا جائے گا، وہ بھی پی لے گا کھولتا ہوا پانی، اور اتنا زیادہ وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ اس کے ہونٹ نیچے اور اوپر کے اوپر چلے جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ ساری چیزیں ہیں جس پر ایمان لانا اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانا، جو دین اس سے نجات کا ذریعہ ہے، یہ بہت ضروری ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ جہنم کا خوف پیدا کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز، دنیا اور آخرت کی تکلیف میں ہم موازنہ کرنے والے بنے. ہم دیکھیں یہاں کی تکلیف کیا ہے اور وہاں کی تکلیف کیا ہے، اور اس تکلیف میں غور کر کے ہم اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں، جب یہ تیرے بس میں نہیں ہے برداشت کرنا، جب یہ اتنا سخت ہے تو آخرت کتنی زیادہ سخت ہوگی. اگر آدمی کا یہ مزاج ہو کہ دنیاوی تکلیف سے آخرت کی تکلیف کی طرف اس کا ذہن منتقل ہو، تو یہ اس کے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، جہنم سے ڈر کا ذریعہ بن سکتا ہے. آدمی اپنے اطراف سے سبق لینے والا بنے، اپنی زندگی میں پیش آنے والے واقعات سے وہ سبق لینے والا بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم. یہ جو تمہاری دنیا کی آگ ہے، یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. یہ جو تمہاری دنیا کی آگ ہے، یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. قیل یا رسول اللہ ان کانت لکافیہ. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، اگر یہ آگ ہی جہنم میں ہوتی تو کافی بات تھی، یعنی ایک آدمی کی تکلیف کے لیے یہی ایک آگ تو کافی ہے، اگر یہ جہنم میں ہوتی تو بھی کتنا معاملہ سخت تھا، وہی کافی تھا عذاب کے لیے. قال فضلت علیہن ب69 جزءا کلہن مثل حرها. آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ 69 حصے، 69 اتنے حصے اس میں بڑھا دیے گئے ہیں، اور اس کا ہر جز اتنا ہی گرم ہے جتنی دنیا کی آگ ہے. دنیا کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ وہ آگ ہے. آج آدمی دنیا کی آگ کو دیکھ لے، اور جب بھی یہ آگ دیکھے اس کے ذہن میں وہ آگ آئے کہ جہنم کتنی زیادہ سخت ہے، میں اس سے بچتا ہوں، اس سے بچنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہا ہوں. آپ بتائیے کہ آدمی اس کے کپڑوں پر اگر کوئی آدمی ماچس کی تیلی ڈال دی جلا کے، فوراً پیچھے ہٹے گا، فوراً اس کو اپنے کپڑوں سے ہٹائے گا. اتنی کوشش آدمی دنیا کی آگ کے لیے کر سکتا ہے. آپ بتائیے کیا دنیا کی آگ کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور آخرت کی آگ سے بچنے کے لیے کوئی کوشش کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے آدمی بے حس بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث تھی جو میں نے ذکر کی. اسی طرح سے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اس کے لیے دعا کرنا ضروری ہے، اور یہ دعا خود اس کا استحضار دل میں جہنم کی آگ کا ڈر پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دعائیں ہم کو سکھائی، جن میں سے صالحین کی ایک دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. یہ سورہ الفرقان کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نیک بندے جو عباد الرحمن ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ سے اس طرح دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے، جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے. ان عذاب کان غراما، یقیناً اس کا عذاب اتنا بھیانک ہے کہ وہ لپٹ جانے والا عذاب ہے، لپٹ جائے تو چھوڑتا نہیں ہے، جس سے وہ عذاب لپٹ جاتا ہے اس سے چھوڑتا نہیں ہے. انہا ساءت مستقرا ومقاما، اور جہنم بہت بڑا بہت برا ٹھکانہ ہے، چاہے مستقر کے طور پر ہو چاہے مقام کے طور پر، چاہے وقتی طور پر وہاں رہنا پڑے تو بھی برا ہے، اور ہمیشگی کے طور پر اگر کسی کا مسکن وہ بن جائے تو یہ بھی برا ہے، ہمیشہ رہنے کے اعتبار سے بھی برا گھر ہے، وقتی پڑاؤ کے اعتبار سے، وقتی سزا کے اعتبار سے بھی وہ برا گھر ہے۔ تو یہ جو دعا ہے یہ سورہ الفرقان کے آخری آیات میں یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی ہے، یہ دعا اگر ہم مانگیں، اور اس طرح کی جتنی دعائیں ہیں نماز کے اخیر میں بھی ہم مانگتے ہیں، ان دعاؤں کے ذریعے سے جہنم ہم کو بار بار یاد آئے گی۔ اسی طرح سے تیسری چیز جو جہنم کے عذاب کا خوف دل میں پیدا کرنے والی ہے اور یاد دلانے والی ہے، وہ موت کو یاد کرنا، اور جس کا ایک بہت اچھا ذریعہ قبروں کی زیارت کرنا، یعنی قبرستان جانا اور وہاں قبروں کے حالات کو دیکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیتکم عن زیارۃ القبور فزوروها، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے، قبروں کی طرف، قبروں پر جانے سے منع کیا۔ زیارت سے مراد بعض اوقات لوگ ہمارے یہاں پر جو معروف مانا ہے کہ قبروں پر جو بھی لوگ لے کر جاتے ہیں تیسرے دن یا جو بھی اس طرح کی خرافات ہوتی ہیں، زیارت سے مراد وہ نہیں ہے۔ قبروں کی زیارت سے مراد ایک آدمی عبرت کے لیے قبر پر جائے، قبرستان جائے، عبرت کے لیے قبرستان جائے۔ نہیتکم عن زیارۃ القبور فزوروها، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم جاؤ قبروں پر جاؤ۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور حاکم کے الفاظ ہیں، امام حاکم کی روایت میں الفاظ ہیں نہیتکم عن زیارۃ القبور، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، ثم بدا لی انہ ترق القلب وتدمع العین، پھر یہ بات مجھ پر واضح ہوئی کہ اس سے، قبروں کی زیارت سے دل نرم ہوتے ہیں، دل نرم ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ پھر یہ بات مجھ پر واضح ہوئی کہ قبرستان جانے سے دل نرم ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وتذکر الآخرہ، اور یہ قبریں اور قبرستان، قبروں کی زیارت آدمی کو آخرت یاد دلاتی ہے۔ فزوروها، تو تم لہذا قبرستان جایا کرو۔ تو قبرستان جانا آدمی کو موت اور موت کے بعد کے جو مراحل ہیں اس کی طرف اس کے ذہن کو پھیرتا ہے، تو اس لیے قبرستان بھی جانا چاہیے، موت کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ بھی آخرت کا ڈر، جہنم کا ڈر، قبر کا ڈر آدمی کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ صالحین کی صحبت ہے، علماء کی صحبت ہے، وہ علماء جو اپنے علم کے عامل ہیں، وہ علماء جو تصفیہ کے ساتھ تزکیہ اور تربیہ کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں جن کی آج اشد ضرورت ہے، ایک تو یہ کہ اسلامی علوم میں بہت سارے باطل افکار کی ملاوٹ ہو چکی ہے اور ایک عام آدمی کے لیے صحیح اور غلط میں فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ صحیح اور غلط میں فرق کر کے لوگوں کو صحیح علم پیش کریں، اس کا نام ہے تصفیہ۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اس پر عمل کرنے میں سستی پائی جاتی ہے، لوگوں کو آخرت میں جنت کی ترغیب اور جہنم سے خوف دلا کر ان کے اخلاق کی تربیت کر کے، ان میں ایمان و یقین پیدا کرنے کی کوشش کر کے، ان کو اچھے اخلاق اور دین پر عمل کے لیے کھڑا کرنا، اس کا نام ہے تربیت، یا اس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس۔ ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، اسی لیے شیخ الالبانی نے بھی کہا ہے کہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں، التصفیہ والتربیہ، یہ دو چیزیں اگر جمع ہو جائیں تب جا کر صحیح طور سے اسلامی شخصیت کا وجود ہوتا ہے، ورنہ ادھوری شخصیت وجود میں آتی ہے۔ تو ایک ایسا معلم ہونا چاہیے جو خیرخواہ ہو اور ان دونوں پہلوؤں سے افراد کی شخصیت سازی کرتا ہو۔ مثال کے طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ سمع وجبتن، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم نے ایک کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تدرون ما ھذا، آپ نے کہا معلوم ہے یہ آواز کیسی ہے؟ فرماتے ہیں قلنا اللہ ورسولہ اعلم، ہم نے کہا اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ہم کو نہیں معلوم۔ قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، آپ نے فرمایا یہ پتھر تھا جو 70 سال پہلے جہنم میں اوپر سے نیچے پھینکا گیا تھا۔ فهو يهوي في النار الان حتى انتهى الى قعرها، یہ اب تک 70 سال پہلے سے یہ اوپر سے پھینکا گیا تھا، اب آتے آتے آتے اب جا کر یہ نیچے گرا ہے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایسا معلم ہونا چاہیے جو، اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے دیکھا ایک بکری آپ نے کوڑے پہ گری ہوئی تھی، اٹھا کے اس کے کان پکڑ کے کہا، آپ نے کہا یہ بکری دیکھتے ہو کون خریدے گا اس کو، لمبی روایت ہے، صاحب نے کہا کون خریدے، آپ نے کون مفت میں لے گا اس کو، صاحب نے کہا کون اس کو مفت میں لے گا، تو کان کٹی ہوئی تھی، دنیا زندگی میں بھی عیب والی تھی، اب تو مری ہوئی ہے۔ آپ نے کہا دنیا کی مثال ایسی، دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ کمتر ہے۔ ایک ایسا معلم ہونا چاہیے معاشرے میں جو لوگوں کی نگاہ کو دنیا کی چمک دمک سے پھیر کر آخرت کی طرف لے جائے، اس میں اعتدال بھی ہو۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگ کھانا کھانا چاہتے ہیں اور ایک آدمی اس کو آخرت کی طرف پھیر دے، لوگ کپڑے پہننا چاہتے ہیں اچھے اور ان کو لوگوں کو منع کر دے، تو زہد میں غلو بھی نہ ہو، لیکن ایک ایسا معلم معاشرے میں ہو جو لوگوں میں اگر دنیا پرستی آ رہی ہے تو اصلاح کر کے آخرت کی طرف پھیرنے والا ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے معاشرے میں، افراد میں اور ہمارے اپنے اندر جہنم کا خوف، اور اسی طرح سے پچھلی باتوں میں ہم نے دیکھا کہ جنت کا شوق پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجنت اقرب الى احدکم من شراك نعلیہ والنار مثل ذلك، کہ جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے، اور جہنم کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ یعنی ایک آدمی بعض اوقات ایک عمل ایسا کر لیتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں اتنا قیمتی بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈال دیتا ہے، اور بعض اوقات ایک آسان عمل ہوتا ہے لیکن وہ عمل اللہ کے نزدیک اتنا برا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ کبھی وہ زبان کا ایک کلمہ ہوتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہوتا، آدمی جہنمی بن جاتا ہے۔ تو آدمی کو جنت کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے اعمال اتنے زیادہ رکھے ہیں کہ آدمی اتنی ساری نیکیاں کر سکتا ہے، بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے، تجارت میں، گھر میں، مسجد میں، بازار میں، کہ اس کے اعمال بڑھتے بڑھتے بڑھتے وہ جنتی ہو سکتا ہے۔ تو جنتی اعمال کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی عمدہ حدیث ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے، آخر میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں من خاف اذلج ومن اذلج بلغ المنزل، جو ڈرتا ہے وہ اندھیرے ہی میں سفر کی شروعات کر دیتا ہے، اور جو اندھیرے میں سفر کے لیے نکل پڑتا ہے وہی منزل پر پہنچتا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، خبردار اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، خبردار اللہ تعالیٰ کا سودا جنت ہے۔ اس حدیث کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم اپنے سفر کو سمجھ سکتے ہیں کہ جس آدمی کی ٹرین 6 بجے ہوتی ہے، صبح کے 6 بجے ٹرین ہے، آدمی 6 بجے گھر سے نہیں نکلتا ہے، آدمی 5 بجے گھر سے نکلتا ہے کہ راستے میں اگر ٹریفک جام ہوگا یا کسی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا ٹرین چھوٹ جائے گی، تو جس آدمی کو ٹرین پکڑنی ہوتی ہے وہ آدمی جلدی جلدی نکل جاتا ہے۔ تو جو آدمی ڈرتا ہے وہ آدمی وقت سے پہلے ہی سفر میں نکل جاتا ہے۔ جس کو پہنچنے کے وقت کے بارے میں ڈر ہوتا ہے، جس کو ڈاکوؤں کا، لٹوروں کا ڈر ہوتا ہے، وہ ایسے وقت میں اپنے سفر کی شروعات کرتا ہے جس میں آسانی اور حفاظت کے ساتھ وہ منزل پر پہنچ سکتا ہے، ورنہ آدمی نقصان میں رہ جاتا ہے، گاڑی چھوٹ جاتی ہے۔ تو جو آدمی احتیاط پسند ہوتا ہے وہی آدمی جہنم سے بچ کے جنت میں جا سکتا ہے۔ جو آدمی جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں لاپرواہ ہو جائے اور اللہ کے سودے، اللہ کی نعمت، جنت کی قدر نہ کرے، ایسا آدمی مرنے کے بعد میں اللہ سے وقت مانگے گا لیکن اللہ اس کو وقت نہیں دے گا، اللہ کی طرف سے جواب ہوگا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر ف فذوقوا فما للظالمين من نصير. اولم نعمركم، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی؟ اولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر، جس میں ہوش میں آنے والا اگر چاہتا تو ہوش میں آ جاتا، جاگنے والا چاہتا تو جاگ جاتا. وجاءكم النذير، تمہارے پاس جگانے والے بھی تو آئے، تمہارے پاس ڈرانے والے بھی تو آئے. فذوقوا، اب چکھو. فما للظالمین من نصیر، اب ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جنت کا شوق اور جہنم کا خوف ہم سب کو عطا فرمائے، اور اس کے لیے جنت میں داخلے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے جو کوشش ضروری ہے، اللہ تعالیٰ اس کوشش کے کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.